Het is middernacht, het begin van maandag 31 januari. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan in augustus zijn vele tientallen voormalige tolken en functionarissen gedood, staat in een rapport van secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties. In het document, dat is ingezien door persbureau Reuters, schrijft Guterres dat ruim 100 ex-overheidsmedewerkers en personen die de internationale coalitie hebben ondersteund zijn gedood. Ruim een derde van die moorden zou gepleegd zijn door Taliban-strijders of in opdracht van de nieuwe machthebbers. Dit ondanks herhaaldelijke beloftes dat deze mensen ongedeerd zouden blijven. Ook zouden zeker 50 lokale leden van IS zijn geëxecuteerd. Vanwege de noordwesterstorm die Nederland in de loop van de nacht bereikt, worden op Schiphol tientallen vluchten geschrapt, onder meer van de KLM. Vluchten die wel doorgaan, krijgen waarschijnlijk te maken met vertraging. Door de storm en de zware windstoten heeft de luchthaven een zeer beperkte baancapaciteit. In verband met de naderende storm heeft het KNMI voor de komende ochtend voor het noordwesten code oranje afgekondigd. In de rest van het land geldt code geel. Weggebruikers moeten voorzichtig zijn en met name uitkijken op bruggen en viaducten. De scheepvaart zal vertraging oplopen omdat bij harde wind bruggen niet kunnen worden bediend. De NS rijdt morgen vooralsnog zonder grote aanpassingen. Rijkswaterstaat verwacht een hoge waterstand. Vrijwel zeker gaan enkele waterkeringen dicht. In Canada blokkeren tientallen vrachtwagens en andere voertuigen voor de tweede dag op rij het centrum van Ottawa, uit protest tegen het coronabeleid van de regering. De chauffeurs en andere demonstranten eisen dat alle coronabeperkingen in heel Canada worden geschrapt. Premier Trudeau heeft gezegd dat de betogers slechts een minderheid vertegenwoordigen. Hij wil niet op hun eisen ingaan. Het weer, vannacht regen en meer wind. Het wordt onstuimig met langs de westkust in de ochtend dus even een noordwesterstorm en zeer zware windstoten. En het wordt 's middags ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Dit spotje is nog achterlijker dan die vorige die gemaakt werden. Luisteraars, hier gaat uw belastinggeld dus aan op. Is dat een soort nieuwe dingen? Die andere was NPO Radio 1. Nou ja. Dus u luistert, luisteraars, goedenacht. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 24 januari. Hè? Nee, het is maandag 31 januari. Hoe kom ik op 24 januari? Het is maandag 31 januari 2022. Het is 12:02. Welkom bij aflevering 312 van dit programma Zwarte Priet Praat. Een programma van de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. De technicus vannacht is, en dan moet ik het uit het hoofd doen voor de 6e keer, denk ik, of de 7e keer. Maar hoe heet hij ook alweer, onze vaste... Wout Prins zal wel zeggen of het de 6e of de 7e keer is. Het is de techniek. Vannacht is Matthijs Lucassen. Revisie Taldien is regieassistent en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. Ik ben Primera Kishoen. Normaliter begin ik met de inleiding en daarna ga ik naar de gast. Maar luisteraars, de afgelopen weken kom ik steeds in tijdnood, omdat uw deelname, uw participatie steeds groter wordt. Dus wat ik ga doen is meteen naar mijn gast gaan, zodat er iets meer ruimte is voor uw participatie. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart aanstaande probeer ik u kennis te laten maken met diverse kandidaten van diverse politieke partijen uit diverse gemeenten. Ik vind het ook altijd leuk om kandidaten uit te nodigen van partijen die nog niet in de gemeenteraad zitten, maar een kans maken om er wel in te komen. Mijn gast van vannacht is er zo één. Onze 7e gast, na Femke Meren van Koten van Splinter uit Woerden, Inge Vossen van Beers van Volt in Den Bosch, Jordi Klebens van de SP Heerlen, Yvonne van Brugge en Trudy van Hout van Actief Zeewolde, Martin Bakker van de VVD in Nijmegen, is hier de lijsttrekker van de Piratenpartij in Utrecht, Saskia Zulee! Ook aanwezig onze vaste stalker Paul Sminja. Hoeveelste keer is het nu? Volgens mij zijn de vorige keer de 18e keer. Oh, de 18e keer. 18e keer. Oké, dat is de 18e keer. Saskia, welkom. Goedenavond, dat was een behoorlijke aankondiging. Ja, ja, dat, ik moet steeds zeggen weer allemaal. Ik weet eigenlijk niets van je. Nee. We hebben ook geen voorgesprek gedaan. Ik moet wel zeggen, ik ben altijd blij als de Piratenpartij er is. Zoals ik al vertelde, ik maakte toen mijn programma Primtime in 2010. Of 12. Ik weet niet welke verkiezing. Wanneer waren de verkiezingen? 2010 was. Toen viel in 2012 Bruin 1. En toen heb ik Dirk Poot ontmoet van de Piratenpartij. Ja, die was lijsttrekker toen. Ja, die was lijsttrekker. Toen heb ik ook €50 gedoneerd aan de Piratenpartij, want ik zou er niet op stemmen. En sindsdien heb ik altijd, ook toen Atsila was in 2016 lijsttrekker. 17, ja. Ja, 2017. En de afgelopen verkiezing was. Hoe de lijsttrekker ook alweer? Die was ook hier in de studio. Dus ik wil. Ik heb een zwak voor de Piratenpartij. Ik heb uiteindelijk bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing op ze gestemd. Omdat ik vind wat jullie al vanaf 2012, toen jullie onder mijn aandacht zijn gekomen, op de agenda zetten. De digitale veiligheid. En aandacht ervoor, dat is er veel te weinig. Dus ik ben heel erg gecharmeerd van jullie ideeën en jullie grondgedachten. Mm-hmm. Dus daarom, luisteraars, weet al dat er totaal geen kritische vraag zal komen. maar dus daarom ben ik altijd blij als er iemand van de Piratenpartij is. Want ik weet, luisteraars, ik studeerde rechten en ik deed toen het vak informatica en recht. Daar ben ik ook, zeg maar, in mijn afstudeerde Nederlands recht op afgestudeerd. En toen al werd gezegd, pas op, wat bedrijven willen data. En data is waarmee ze dan de consument kunnen manipuleren. En we hebben verder niets anders gedaan dan steeds meer van onze data geven aan grote bedrijven en andere dingen die ons daarmee manipuleren. En vanaf 2012 waarschuwde de Piratenpartij hiervoor. En de digitale veiligheid en de censuren, al dat soort dingen. Alles wat jullie vanaf 2012 hebben gezegd, is steeds weer bewaarheid geworden. Ja, dat is zeker zo. Ja, dus in elk geval is de Piratenpartij een goede klokkenluider. Dat is zeker waar. Oké. Voor de duidelijkheid, jij bent lijsttrekker in Utrecht. Ja, klopt. En als jullie in de gemeente Utrecht net zoveel stemmen kregen als bij de Tweede Kamerverkiezing, toen jullie geen zetel hebben gehad, dan kom je met één zetel in de gemeenteraad? Ja, dan moeten we dan kunnen we één zetel krijgen. Ja. Ja. Wij deden ook mee in 2018 aan de gemeenteraadsverkiezingen. Toen hebben we het net niet gehaald. Dus we hopen dat we het dit keer dan wel... Wat is net niet? Ik denk dat we iets van 500 stemmen misten of zo. Mm-hmm. Om binnen te komen. Ja. Ja, maar de afgelopen verkiezing voor de Tweede Kamer, toen werd ook gerefereerd aan de verkiezing 17. Ja. En toen zeiden ze, waren we net niet. Toen ben ik gaan stemmen, kregen jullie minder stemmen dan 2017. Nee, het is heel erg. Het is jammer. Ja. Maar, want doet Voltoek mee in Utrecht? Voltoek mee in Utrecht. Er doen veel nieuwe partijen mee in Utrecht. Ja, en vandaag maandag 31 januari moet je de definitieve lijsten inleveren. Vanmiddag om 16:30 heb ik de afspraak. Ja, om de definitieve lijst in te leveren. Ja. Ja, en dan gaan ze allemaal. Marcello doet ook mee, hè? Die ken je wel, hè? Die kunstenaar. Ja, die ken ik. We spreken elkaar wel eens. We komen elkaar wel eens tegen. En, die belt ook regelmatig naar dit programma. Waar? Ja, maar hoe ziet hij eruit? Heb je hem nog nooit gezien? Ik heb hem nog nooit gezien. Hij heeft gebeld. Queenie Rajkowski van Utrecht zat in 2017 hier voor de gemeenteraadsverkiezing. Of 2018 voor de gemeenteraadsverkiezing. Toen belde hij. En toen zei Queenie dat ze hem kende. Maar ik ben vergeten te vragen om hem te beschrijven. Dus... Ja, het is een vrij lange man. Blond? Wel blond. Ja. Ik zag hem vrijdag toevallig nog. Hij loopt altijd in een korte broek. Dat is wel een signature ding, een korte broek. In deze kou? Ook in deze kou. Mm-hmm. En dan... Wel wat er met een trui en een jas en twee plastic tassen heeft hij altijd bij zich. Mm-hmm. En heeft hij nou een bril? Volgens mij heeft hij ook een bril. Ja, het is vrij. Als je hem ziet, ik herken hem altijd direct. En toevallig heb ik hem vrijdag gezien, want ik moest bij het stadskantoor zijn en hij ook. Dus hij doet ook weer mee. Dat wordt je concurrent, hè? Ja. Oké. Bijzondere man. Dit is je debuut op de Nationale Radio? Ja, klopt. Nog nooit bij Landen? Nee, alleen lokale radio. Oké. Okay. Nou, en ben je zenuwachtig? Nee, helemaal niet. Oké, okay, nou, dus dat goed. Nou, we gaan eerst beginnen met de standaardvraag. Hè. Je officiële naam? Saskia, wil je allemaal? Ja, alle, zoals je bij de burgerlijke stand staat. Nou, dat is Saskia Hildegard Elisabeth Zella. Saskia Hildegard Elisabeth Zella. Salar. Dus dat is... De Duitse afkomst? Duitse afkomst, ja, maar in beide land. Ja, en wanneer gekomen naar Nederland? In 84, net voordat ik geboren ben. Dus zij waren hier in april, ik ben geboren in september. Oh, dat is meteen, hoeveel september, 84? 17. 17 september, ja. 84. Heb je nog broers en zusters? Ik heb een broertje, die is nu 31. Oké. Okay. En dus die is geboren in 91 dan? Ja. Ja. En waarom kwamen je ouders naar Nederland? Mijn ouders kwamen naar Nederland om een restaurant te openen. Waar? Ik weet niet of je Noordwijk? Noordwijk aan Zee? Ja. Bij Leiden? Ja. Daar hebben ze jarenlang een restaurant Welk gehad. Welk restaurant? Het is een Duits restaurant. Zum Ratschläger heette dat. Uh-huh. Zat op de boulevard. En hebben ze het niet meer? Nee. Waarom niet? Hoe lang is dat geleden? Nee, mijn vader is overleden toen ik 12 was. Oh, God bedoel. Toen heeft mijn moeder nog een paar jaar met een zakenpartner het restaurant gedaan. En daarna wilde ze ook wat anders. Ja. Dus, en wat is ze toen gaan doen? Zij werkte als, moet ik het goed zeggen, catering manager bij de ESA. Oké, bij de Europese, ja, bij het ding. Oh, ja. En is ze inmiddels gepensioneerd of werkt ze nog? Nee, ze werkt nog, nog steeds fulltime. Hoe oud is je moeder dan nu ongeveer? Oh jee, sorry mam. De 64. Oh, oké, 64, ja. Dus dan, maar wat leuk, dat, maar, dus weet je iets, dus je weet niets van Duitsland? Nee, wij kwamen vooral vroeger gingen we wel elk jaar, nou, twee keer per jaar, drie keer per jaar terug naar Duitsland. Mijn opa en oma woonden daar toen nog. Waar? In Westerwald, helemaal diep in Duitsland. Westerwald, waar is dat ongeveer? Ja, helemaal. Grote stad? Ja, dat is een goede vraag. Dat is heel slecht van mij, weet ik niet meer. Dat is heel lang geleden. En daarna zijn ze verhuisd dichter bij de grens in Arnhem. Zodat we dan dichterbij waren. Mm. Maar hun hebben altijd in Duitsland gewoond. Dus wij kwamen daar heel vaak. En hun kwamen ook vaak hier. Dus, dus dan is je Duits wel goed, want je moest met opa en oma praten. Ja, vooral vroeger was het beter dan wat nu. En 12 jaar, dan is het wel. En dan was je broertje, die is nu 31, 4 jaar jonger dan je dus. Of nee, ja. Die is 5,5 jaar jonger. Dan die was een jaar of 7. 5. 5. 5, ja. Ik was denk ik 11. Bijna 12 en hij was 5, ja. Dat is dan heel moeilijk om dan... daarmee te dealen. Ik was 9 toen mijn vader dood. Ja, het is lastig. Het is een lastige periode, maar... Maar woonden jullie ook in Noordwijk? Ja, ik heb echt tot met dat ik... hoe oud ben ik nu? 37, tot met 7 jaar geleden heb ik ook in Noordwijk gewoond. Oké, en waar ging je dan naar school? De basisschool, de Zeevlam. Ja. Ja, in Noordwijk. In Noordwijk. Ja, want mensen vergeten, maar Noordwijk is best, want de ESA zit daar heel dichtbij. En, het Huis der Duin Hotel, ja. Waar de voetballers heel vaak komen. Ja, en je hebt veel mensen die daar, het is een vrij druk toeristen. Ja, het is een druk bezochte badplaats. Ja, ook in de winter zelf. Ja, ook in de winter, ja. En dus daar naar de lagere school gegaan. En welke middelbare school? Noordgro College. HAVO, MAVO, VWO? Wat was het daar? Eerste jaar MAVO, HAVO, VWO in één klas. Ja. Een soort brede brugklas, wat ze nu nog steeds hebben. En toen MAVO gedaan. En na de MAVO? MBO gedaan. Welke richting? Toeristische informatie en management. Mm-hmm. En toen gaan werken. Waar? Verschillende restaurants, hotels. Dus ik heb eigenlijk net als mijn ouders altijd in de horeca gewerkt. Mm-hmm. En toen was ik 28 en toen dacht ik, ik wil heel graag wat anders. En toen ben ik de PABO gaan doen. Oké, en je bent juf nu? Ja. Sindsdien sta ik voor de klas. Waar? In Utrecht, bij 1 groep 8. En daarom ben je in Utrecht gaan wonen, omdat je daar een baan kon krijgen? Omdat ik ben gaan studeren in Utrecht. Mijn vriend destijds wilde ook naar Utrecht. Mm-hmm. En toen zijn we in Utrecht gaan wonen, ben ik daar gaan studeren en daar gaan werken. Oké, en nog steeds voor diezelfde, bij diezelfde school? Ik heb daar stage gelopen, een van mijn laatste stages. En toen ben ik daar gebleven. En hoe heet die school? De Katerijnenpoort. Maar dat is in het centrum van Utrecht. Ik weet niet of je Utrecht kent. Majella Park, Vleutenseweg. Ja, maar dat is toch een beetje het centrum? Ja, zit aan in het centrum, ja. Ja. Redelijk. Ja, maar daar is er daar een basisschool? Langs die drukke weg? Ja. Serieus? Ja. Oké, en daar werk je dus nu al 7 jaar? Nu denk ik 4, 5 jaar. Ja. Welke groep heb je? Groep 8, nu al een paar jaar. Oké, dat is de 6, die doen de CITO-toetsen alles. Ja, die doen de CITO-toetsen naar de middelbare school... Dat vind ik heel mooi. Maar, maar groep 8 is vrij druk. Hoe ga je het combineren als je dan in de gemeenteraad komt? Ja, ik heb altijd fulltime gewerkt. Ben dit jaar 3 dagen gaan werken. Mm-hmm. Nou ja, ook om de campagne, om die drukte te kunnen doen. Mm-hmm. En dan kan ik daarnaast wel 3 dagen gewoon blijven werken. En ben je een populaire juf? Ik hoop het. Ik denk het. Ja, nee, dat gaat wel. Nee, we kunnen het wel goed vinden. Nee, maar wat mijn dochters en zoon hebben gedaan... dat als er een bepaalde leraar goed was... dan wanneer ze op de middelbare school waren... dan gingen ze nog terug om hun rapporten. Ja, nee, klopt. Ik krijg wel elk jaar nog kinderen terug... of berichtjes op Instagram. En ze komen allemaal hun cijfers laten zien. Dus dat is een paar jaar zo. Dus dat, ja, dan ben je wel populair. Ja. Dus, en zit je op Instagram? Ja. Waarom? Waarom? Ja, heel slecht. Ik ben op Instagram gegaan eigenlijk voor de kinderen. Omdat ik heb 3 jaar geleden had ik een groep 8. En die zaten dan als klas daarop. En die wilden heel graag dat ik dat ook deed. En ik deed dat eigenlijk nooit, die dingen. Nee, want Piratenpartij. Ja, hè? En ik deed dat eigenlijk nooit, die dingen. Maar ze wilden mij graag volgen en ik eigenlijk hun ook wel. En toen... ik doe er eigenlijk bijna niks mee, maar ja. Ja. En TikTok? Af en toe krijg ik... Nee. Nee, want oké. En vanaf wanneer ben je lid van een politieke partij? Ik ben lid van de Piratenpartij sinds 2016. En waarom ben je lid van de Piratenpartij geworden? Omdat ik altijd wel geïnteresseerd was in politiek. Maar niet echt een partij kon vinden waar ik me helemaal kon aansluiten. En toen werd de Piratenpartij Utrecht opgericht. Ook door mensen die ik kende. En toen ben ik een keer naar een van hun eerste informatiebijeenkomsten gegaan. En toen ben ik een keer gaan flyeren voor ze. En toen was er ook met die WIF-wet die kwam. Even uitleggen wat voor wet dat was. De zogenaamde sleepwet. Hè? Ja, dat de zogenaamde sleepwet. Dat ze alles konden aftappen en afluisteren, ja. Ja, daar is onder andere door de Piratenpartij heel heftig verzet tegen. Actie voor gevoerd. Er was samen met de gemeenteraadsverkiezing was er ook een referendum natuurlijk over. En ik ben daarvoor gaan flyeren. Nou ja, en zodoende steeds meer meegedaan. Maar en, die wet is er ook gewoon gekomen. Die wet is er gewoon gekomen. Ja. Dat klopt. Ja, en het is nu gewoon geïmplementeerd. Ja. Ja. Ja. Dus, maar goed, dus toen ben je actief geworden, maar nooit eerder van een andere partij lid geweest? Nee, niet eerder van een andere partij. En wat stemde je dan daarvoor? Ging je wel altijd stemmen? Nou ja, ik mag landelijk niet stemmen, want ik heb nog steeds een Duitse paspoort. Oh, je hebt nog steeds een. Je bent niet genaturaliseerd? Nee, ik ben niet genaturaliseerd. Maar dat hoeft eigenlijk ook niet, hè? Want je kan alleen landelijk niet stemmen, maar voor de rest. Nee, kan je... gemeenteraad, verkiezingen. Provincie ook, toch? Nee. Dus je mag gemeenteraad en Europees? Ja, Europees dan, maar dan voor in Duitsland. Ja. En gemeenteraad mag ik stemmen, ja. Maar niet landelijk. Ja. Dus en wat heb je dan steeds gestemd voor de gemeenteraad? Even denken. Ben je wel steeds gaan stemmen? Ik ben wel gaan stemmen. Ik heb in Noordwijk op een keer op een lokale politieke partij gestemd. En ik heb in Utrecht Partij voor de Dieren gestemd. Oké. En toen nog niet de Piratenpartij er was natuurlijk. En daarna de Piratenpartij. Maar wat ik dus bijzonder vind, je bent geboren getogen in Nederland. En omdat je ouders Duitsers waren, dan kreeg je automatisch de Duitse nationaliteit. Ja. Maar na je 18, je mag toch de dubbele nationaliteit hebben, Duitse en Nederlandse? Nee, ging water bijna. Nee, Duitse en Nederlands kan dus niet. Oké. Okay. Dat is bepaald volgens mij door Duitsland. En dan dat je geen... kan je het niet... Nee, want ik heb neefjes van mijn vrouw die Duitsers zijn. En die hebben ook in Nederland gestudeerd. En wonen nu in Duitsland en zo. Maar spreken vloeiend Nederlands en Duits en Engels. En ook een zuster van Diana woont in Duitsland. Die Duitse paspoort heeft. Maar dus het is eigenlijk geen issue. Hè? Je kan gewoon Duitser blijven. Ja, ik kan gewoon Duitser blijven. Ik kan mezelf wel naturaliseren. Moet ik voor betalen. En dan krijg je uiteindelijk een Nederlands paspoort. Maar ik heb nog niet... Het is geen noodzaak eigenlijk. Er is nog geen noodzaak geweest daarvoor. Dus het... Maar wat ben je dan? Ben je dan meer Duitser of meer Nederlander? Nederlander. Want ik vind de Duitsers iets beschaafder, iets ingetogener, iets minder radicaal. En Nederlanders zijn, hè, zoals ik in Duitsland ben, dan zeggen die Duitse vrienden altijd, jij bent typisch een Nederlander. Oh, altijd, altijd radicaal, mening direct. Altijd, dat kan wel. En ben jij ook zo directer of ben je wat meer qua karakter? Ik denk dat ik er redelijk tussenin zit. Maar dan weer meer directer dan de meeste Duitsers, denk ik. Oké. En de Piratenpartij sprak je aan omdat... Vooral vanwege de transparante overheid. De transparant voor overheid, maar dan privacy voor inwoners. Ze denken veel dus naar wat je net zei over allemaal de datalekken, dat soort dingen. Ik was heel erg voor een basisinkomen. Nou, dat is ook een van de speerpunten van de Piratenpartij. Ja, ik denk dat er eigenlijk... kan je al bijna spreken van een basisinkomen. Want als je kijkt hoeveel mensen ambtenaar zijn... Vanaf Rijksbedieningen, de ambtenaar. Als je kijkt, mensen die een uitkering hebben, mensen die pensioen hebben. Ik denk dat als je een basis... Weet je hoeveel administratieve rompslomp we zouden besparen als we gewoon iedereen vanaf zijn 18e een basis inkomen? Nou ja, daarvoor pleiten we daar ook voor. Ja. En dat heeft onderzoek ook uitgegeven. We betalen zoveel geld, niet alleen aan uitkeringen, maar vooral erachter, de mensen die erachter, die de fraude moeten opsporen. Nou, van alles betalen we zoveel geld voor. We vinden dat daar goed onderzoek naar gedaan moet worden. En dat het zou. Mensen zeggen altijd, vooral de VVD, het kost heel veel geld een basisinkomen. Maar in verhouding ligt er maar net aan hoe je geld wil uitgeven. Als je de idee hoeveel het nu is. Paltzbinja. Dat er geld wordt uitgegeven aan administratieve romslom. Ja, dan moet je maar naar de begroting van de overheid kijken. Als de grootste uitgevers zijn het ministerie van Sociale Zaken... Ja. en het ministerie van Onderwijs en Gezondheid. Dus Sociale Zaken, Gezondheidszorg, ja. Dat zijn de grootste posten. En dan wat ze nooit apart berekenen is... Kijk, de hele bureaucratie om een bijstandsuitkering... of de hele bureaucratie van een werkloosheidsuitkering... of de hele bureaucratie van de hele toeslagen. Ja. Als je iedereen een basisinkomen geeft van zeg maar 2000 euro netto per maand... Dan kan je alle huursubsidie afschaffen, kan je dingen subsidies afschaffen. En als je even kijkt, dan bekijken de technicus, Matthijs, die verdient een riant salaris. Maar als Matthijs nu een basisinkomen heeft van 2000 euro, dan hoeft de NPO hem minder te betalen. Hetzelfde geldt voor jouw werkgever. Precies, ja. Dus de arbeid wordt eigenlijk ook goedkoper. Wordt het ook, ja. Weet je, dus dan geef je iedereen een basisinkomen, dan heb je die hele, de hele bureaucratie. En die bureaucratie kost echt heel veel geld. En je hebt geen mensen meer nodig. Dus we hebben nu een tekort aan arbeidskracht. Dan kunnen al die ambtenaren... Kunnen allemaal... Dan handjes aan de mouwen steken en we doen. Het is gewoon een andere keuze van hoe je geld verdeelt en uitgeeft. Ja. Zijn er landen die dat doen? Gedeelde van landen. Je had Oostenrijk of Zwitserland een kanton, dus eigenlijk een provincie daar. Mm-hmm. Die zijn daarmee bezig. En in Noorwegen is het toch, voor zodra een vrouw een kind kreeg, daar kreeg ze een basisinkomen. Ja, volgens mij ligt nog in Noorwegen iets anders. Maar inderdaad, ze hebben daar veel betere regels dan hier. Een vrouw kan sowieso nog 2-3 jaar thuis zitten daar. Ja. En dan... Om het kind op te voeden. Ja. Ja, en luisteraars, even voor de duidelijkheid. U luistert naar NPO Radio 1. Het programma heet Zwarte Priet Praat. Het is maandag 31 januari 2022. Het is 22 minuten over 12, over 3 seconden. De gast is Saskia Soler van de Piratenpartij Utrecht. Zeg ik nou Soler of Soler? Soler. Ja, die. Soler. Okay, ja. Saskia Soler van de Piratenpartij Utrecht, de lijsttrekker. De technicus is Matthijs Lucassen, regieassistent Telefoonrevue Chital Dien. Ik ben Prebrad Kijsjoen. Paul Sminja is als vaste luisteraar stalker hier aangeschoven. Als u vragen heeft voor Saskia Soler, kunt u doen naar Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat via de Radio 1-app. U kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. En we gaan pas, en ik ga u eerder in de uitzending laten, pas op 11:45 ongeveer gaan we beginnen om met bellers te doen. Maar als u belt naar dit programma, accepteert u de algemene voorwaarden van dit programma. Dat u beschimpt, beledigd en geridiculiseerd kan worden. Ik kan het gesprek ieder moment verbreken zonder enige uitleg. Als ik uw vraag niet bevorderlijk vind voor de kwaliteit van dit radioprogramma. Saskia, wat zijn de thema's voor de verkiezingen in Utrecht? In Utrecht. Ja. Nou, we hebben een aantal kernpunten of speerpunten, basispunten. En dat is dus het basisinkomen, ook in Utrecht. Mm-hmm. Dus eigenlijk een aanvullend gemeentelijk basisinkomen. We moeten gaan kijken naar de woningmarkt in Utrecht. Nou, er is een groot tekort. Nou ja, je ziet het in meerdere grote steden. Je ziet het in Utrecht ook heel erg. We willen graag een wethouder van digitale zaken. Heel goed. We hebben geprobeerd om de Smart City projecten in Utrecht in kaart te brengen. Ja. Nou ja, Utrecht, de gemeente weet het ook niet hoeveel het er zijn en welke data er wordt opgeslagen en waar die data wordt opgeslagen. Dus dat willen we heel erg graag. Ja, want ze doen ook die crowd management toch met dan al die telefoongegevens om te kijken hoeveel mensen en de gemeente Utrecht weet. En weet je wat ik het grappige vind? Saskia, ik snap bij alles welke naam je kan bedenken voor de schepper, niet dat de overheid, ook als je naar de Tweede Kamer kijkt, er zo weinig kennis van ICT in de volksvertegenwoordiging zit. Ja, dat is heel weinig. Ja, niet. Ja, niet. Nee, inderdaad. En er worden er ondertussen grote projecten gedaan. En ik weet vanaf de tijd dat bijna alle grote overheidsprojecten met ICT altijd uitlopen op debakels en drama's en kostenoverschrijdingen. En rampen, ja. Ja, dus een wethouder digitaal, maar dan moet er ook een wethouder komen die er verstand van heeft. Ze moeten er inderdaad verstand van hebben. Ja. Ja. En ben jij ook zo slim in de ICT? Want ik zelf, sinds dat ik natuurlijk bezig ben met de Piratenpartij, ben ik daar steeds beter en meer in geworden. Maar we hebben nummer 3 op de lijstje als mijn boeken. Zij is cybersecurity onderzoeker. Zij doet daar onderzoek naar. Dus zij zou dat stukje meer voor haar rekening kunnen nemen dan misschien ik. Maar als je gekozen wordt, ga je dan plaatsmaken dat zij erin komt? Of nee, maar we werken natuurlijk met z'n allen altijd samen. Dus, en dan hebben jullie ook duo-raadsleden en zo? Ja, dat mag in Utrecht niet, of dat mag helemaal niet meer. Ik weet niet of dat alleen in Utrecht is, of volgens mij landelijk mag dat ook niet meer. Maar het is wel gewoon een we werken met z'n allen samen. Maar hoe gaat het met de Piratenpartij, landelijk? Landelijk, ja, volgens mij goed. Bemoeien je veel met de Piratenpartij landelijk of ben je erg bezig met Utrecht? Nou, op dit moment en het laatste half jaar of drie kwart jaar echt bezig veel in Utrecht. Ja. En hoe gaat het met de Piratenpartij in Utrecht? Ja, het gaat goed. Hebben jullie genoeg leden? Worden er steeds meer. We hebben niet een verschrikkelijk groot team nu, maar de mensen die we hebben, ja, we gaan er met z'n allen vol voor. Dus en hoe financieren jullie jezelf? Want jullie zitten niet in de gemeenteraad. Nee. Jullie zitten niet in de Tweede Kamer. Nee. Dus hoe komen jullie aan geld? Van leden. Gedeelte van landelijk. Mm-hmm. En dan van donaties, van vrijwilligers. Dus zo eigenlijk. Maar we hebben niet het budget wat misschien andere grote partijen in Utrecht wel hebben. En hoe gaan jullie dan campagne voeren? Veel online campagne. Mm-hmm. Als corona toelaat, weer veel de straat op. Mm-hmm. Gewoon echt het contact met de mensen. Dat, ik weet dat vol heel fijn. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezing, toen ze met die gingen echt ook veel pamfletten. Pamfletten schijnen echt te werken. De ouderwetse pamfletmethode schijnt echt te werken. Ja, dus we hopen weer gewoon echt de straat. We willen gewoon echt de straat op de mensen weer kunnen ontmoeten. En is het op school al bekend dat je... Het is inderdaad bekend op school dat ik meedoe. En? Ja, ze vinden het leuk. Het is voor mij ook wel leuk om... Zo kan ik ze ook meer leren over hoe democratie werkt. Of hoe ik vind dat het zou moeten werken. Dus, en dan zo kan ik ze veel meer leren over politiek en dat soort dingen. Hoe is het? Door de lockdown moest jij ook vakanties verlengen. Alles. Online lesgeven. Ja. Ja. En niemand die checkt wat met Zoom en MST. Wat gebruiken jullie op school? Wij werken nu met Google Classroom. Ja, maar niemand die kijkt wat de data gebeurt. Wat Google doet met de data van Google Classroom. Nee, het is gewoon heel lastig. We hebben geprobeerd... met wat hebben we gewerkt? We hebben in het begin eerst lockdown gewerkt met Skype. Nou, dat werkte niet met heel veel kinderen. Nee. Microsoft Teams werkte ook niet. Toen zijn we nu met Google Classroom met de kinderen gaan werken. Dat werkt. Ja, maar niemand die zegt van... Nee. Wat doet Google met de data van de kinderen? Nee. Wat doet Google met alle data die opgeslagen wordt? Want alles wordt opgeslagen. Ja. Dus we proberen ze zoveel mogelijk te beschermen. De enige wat ik doe met de kinderen echt via Google is... zodat ik ze zie online via Meets. Ja. Dat is inderdaad. Maar nu de kinderen weer in de klas zijn, is dat weer heerlijker? Ja. Ja, ik vind het heel fijn om ze te zien. Maar ik heb nu met twee klassen drie keer lockdown gehad. En tussendoor heb ik nog corona gehad. Toen moesten we met z'n allen in quarantaine. Hebben we nog een keer drie weken online. Het was moeilijk, maar het kan wel. En je leert de kinderen ook weer op een hele andere manier kennen. Zo, hoe dan? Dus, ze vinden het heel leuk om thuis te laten zien. Dus ik ben met allemaal verschillende laptops door huis heen gegaan. En alle huisdieren ontmoet. En niet allemaal. En dan ze vonden het echt wel weer leuk om naar school te gaan. Toen hoorde het toch ook eigenlijk. Ja. Gewoon in die klas zitten. Dat is toch beter. Maar nu merkte hun het ook. Van, eigenlijk willen we weer naar school. Ja. Gewoon leren. Gewoon weer naar school. De dus, kinderen. De school is hergewaardeerd door de lockdown. En wat ik verschrikkelijk vond. Die overheid. Kijk, die eerste periode toen er nog geen vaccin was. Kan ik nog zeggen, oké, ik snap het. Maar vanaf het vaccin er is. Dat de overheid maar... vergat dat kinderen in de leeftijd tot 20, vooral die is de school de sociale plek om elkaar te ontmoeten. En kinderen moeten, 12, 13, 14-jarigen moeten voor het eerst verliefd worden, moeten hun eerste kusjes krijgen, moeten de eerste dingen doen. En daar hebben we zo geen oog gehad voor de kinderen. Ik vond het pijnlijk om dat te zien. Helemaal niks zelfs. Als ik naar mijn dochter kijk, inderdaad, die is nu 15. Ja. We moesten bijna smeken voor ze of ze een prik kreeg. Ja. En dat bij die tweede prik ook moesten smeken. En die boer zei nu, nou, nee hoor, het lukt gewoon niet. Nee. En dan denk ik van, joh, wat jij zegt, hè? Die kinderen zitten in de bloei van hun leven. Ja. Maar ze worden eigenlijk op deze manier door de overheid gewoon aan de... En daarom snap ik, als er illegale feestjes zijn van 15 en 17... niemand, ja? Ik zal ze nooit melden. Absoluut niet. Die kinderen moeten leven. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk, kom ook bij. Maar we praten dus met Saskia Soller, lijsttrekker van de Piratenpartij Utrecht. Saskia, ze is ook juf op de basisschool, groep 8. Als je nu kijkt, komen er nog debatten? Wat gaat er allemaal gebeuren in aanloop naar verkiezingen? Nou, in Utrecht zijn er altijd heel veel debatten. Mm-hmm. Elke 4 jaar, ze doen er echt heel veel. Alleen nu zijn ze aan het kijken, gaan we het online doen of niet? Mm-hmm. Of toch fysiek bij elkaar? RTV Utrecht doet toch ook veel? Die ja, meestal op het 13 maart is het een lijsttrekkersdebat. Mm-hmm. En dan meestal in de Tivoli in Utrecht. Ja. Maar daar krijg ik pas volgende week of die week daarna meer informatie over. Want ze zijn nu aan het kijken hoe ze dat het beste kunnen doen. Mag ik je een kleine tip geven? Ja. Probeer Henk Westbroek over te halen om op de Piratenpartij te stemmen. Ik ga mijn best doen. Ja, want Henk Westbroek is nog steeds vrij invloedrijk. Hij is een ontzettend leuke fan. Hij heeft dit programma ook een paar keer gepresenteerd toen, als ik niet kon. Ik ben een groot fan van Henk. En heeft met Leefbaar Utrecht bewezen. Hij heeft zijn eigen partij gehad natuurlijk. Ja, en nu is Leefbaar Utrecht er helemaal uit sinds hij is gestopt. Maar hij heeft laten zien wat voor potentie hij had. En als Henk Westbroek zegt, stem Piratenpartij. En ik denk dat hij wel sympathiek staat tegenover de dingetjes. Eigenlijk moet ik, maar hij slaapt nu. Eigenlijk zou ik anders Henk in de het is een beetje uitzenden. Laat nu. Oh, ik geef je zijn telefoonnummer wel. Ach, Henk, als je dit hoort, ik heb jouw telefoonnummer gegeven aan Saskia. Wat zou de Piratenpartij aan de polarisatie ten gevolge van de QR-code kunnen doen? Vraagt Marcel Boscher via de Radio 1-app. Tegen de polarisatie van de QR-code? Ja, kunnen willen doen. Hoe staan jullie tegenover die QR-code en de hele polarisatie? Ja, nou, tegen de QR-code. Mm-hmm. We kunnen echt begrijpen dat er een pas of iets moet zijn, maar dan gewoon in een boekje, gewoon op papier. Ja, dat gele boekje. Dat is helemaal prima. Maar niet... wij zijn als Piraten Utrecht ook een statement gemaakt. We zijn voor de coronamaatregelen en begrijpen dat ze moeten. Alleen tegen de QR-code, tegen de... Digitale. Dus dat kan gewoon op papier. Ik heb dus dat groene boekje ben ik gegaan. En door heb ik erin. En ik zei, ik wil dat groene boekje tonen. Want dat gele boekje, sorry. Ja, geel is dat gele boekje, sorry, van de gele korts. Dat heb ik gedaan. Ook mijn boosterprik. En ik wil dat gele boekje tonen. En ik vond, dus toen ging ik ergens naartoe. Toen zeiden ze, je moet die corona dingen hebben. Toen liet ik mijn gele boekje zien. Toen zeiden ze, nee, dat kan niet. Ja. Dus toen heb ik die corona dingen moeten uitprinten op papier. Ja. En dan heb ik hem op papier. Maar toen dacht ik, ja, als ik op papier heb ik hem nu toch maar op mijn telefoon gezet. Maar dat zou, als je dat gele boekje laat zien, zou het gewoon in principe goed moeten zijn. Ja. En kijk, ik zelf ben voor vaccineren. Ik ben ook gevaccineerd. Ondanks het feit dat je corona hebt gehad, heb je toch lang te vaccineren? Ja. Want de juffrouwen, die kregen het heel vaak, hè? Want die kinderen... Ik heb het in de eerste golf... ik merkte het al in de klas, er werden steeds kinderen ziek. En toen moesten kinderen zich nog niet laten testen. Nee. En ik dacht al, ik zei al tegen mijn directrice... volgens mij heerste wat in mijn klas. Ja. En nou ja, toen heerste dat. Maar ik heb mezelf wel laten vaccineren. Ik begrijp ook als mensen het niet doen. Ik ook. Ja, dus tegen vaccinatie dwang. Ja. En voor testen, voor toegang. Test dan gewoon iedereen voor toegang. Ja. Nee, kijk, bij mij is het probleem dat ik ben ook niet tegen vaccinatie. Ik ben wel tegen de vaccinatie. Met alles wat je zegt ben ik iets. En ik vind ook de testen voor toegang... Ik hoef nergens naartoe, hoor. Dus als ze willen testen, prima. Maar als ik verplicht... Ik ben naar de Roos van Hans Klok geweest. Die werd opgenomen en ik kwam toen net uit Curaçao. En toen kreeg ik Curaçao, moet je na de derde dag antigeentest doen, weet je wel. En voordat ik ging vliegen, moest ik een antigeentest doen, moet ik een PCR-test doen. En iedere keer, jongen, dat ding in je neus is. Ik denk van ja. Ik doe het nu al 2 jaar 2 keer in de week, want dat moeten we nu als leerkrachten. Ja. Dus het is vervelend, inderdaad. Ja, het is echt. En ik heb nog nooit snotterig, maar zodra ik dat in mijn neus krijg, ben ik de rest van de dag snotterig. Jij ook? Ja. Ja, jij ook, Paul, van je getest, Paul? Getest niet zo heel erg veel, want ik ben gewoon thuis. Ik ga nergens heen. Hoe doe je met je werk dan? Ik werk thuis. Oké. Okay. Ik heb me toevallig vrijdagavond getest om zo'nzelfde test... wat ik gisteren dag in Duitsland was. Dan ben je in Duitsland gaan doen? Winkelen, oh ja. Shoppen. En ik moet zeggen, daar had je net al over... mensen zijn daar veel meer gedisciplineerd dan ze hier zo zijn. Ja. Keurig in de rij staan en allemaal, ook buiten, gewoon een mondmasker op. Ja. Geen gezeik en geen gedoe. Nee, ik was tijdens de goede manier het mondkapje op. Ook ja, dat gewoon keurig netjes. Weet je wat gebeurde? Ik was in Duitsland bij vorig jaar zomer. En toen gingen we... waar was ik? Die hadden, nou, we gingen ergens, ik weet niet of het in München of zo. Maar we gingen in het centrum en ik heb zo'n zwart mondkapje. Maar zeg maar, dus geen medisch mondkapje. Kwam ik zo'n warenhuis binnen en toen zei die baker: meneer, u moet terug. Dit is niet het juiste, u moet een medisch mondkapje hebben. Ja. Dus toen, ik zeg, ik kom overal hier binnen. Nee, dus toen moest ik terug, moest ik echt een medisch mondkapje ergens gaan kopen om daar binnen te komen. Ja, België ook. Ja, ja, klopt, ja. Met die modieuze mondkapsmaskers kwam je er niet binnen. Nee. Dat valt me op inderdaad. Hier gaat men lopen rellen van, ik ga naar binnen toe en jij moet niet zijn zeuren. En daar gaat iedereen gewoon terug. Ja. En ik denk van, hoe... Ja, maar Paul, we zijn een brutaler landje dan die Duitsers. Ik bedoel... Ja, jammer eigenlijk, hè? Die Duitsers liepen ook allemaal keurig achter Hitler aan. Alhoewel, hier liepen we ook keurig... hier liepen we ook keurig achter de NSB aan. Ja, er zijn relatief meer Joden in Nederland afgevoerd dan waar dan ook Europa. Ja, dus, dat zegt genoeg. Ja, dat zegt daar genoeg over. Je moet nog de zin afmaken. Ik zit in de gemeentelijke politiek omdat? Omdat ik vind dat je in de gemeentelijke politiek... meer contact hebt met mensen uit de stad. En dus weet wat er speelt. En ook direct dingen kan veranderen voor ze. Dus het voelt voor mij wat persoonlijker. Ja. Ik denk dat je daar... En je mag niet gekozen worden zolang je Duitser bent. Nee, dat is ook waar. Dus... Maar mag je wel voor de Europese verkiezingen op de lijst? Nee. Nee, niet voor Nederland. Oké, je moet echt... Nee, dat vond ik altijd zo belachelijk aan die Europese verkiezingen. Ik wil op een Italiaan kunnen stemmen of op een Spanjaard. Ik vind als je echt het Europees parlement, het Europees parlement moet zijn... Dat je op iedereen zou kunnen stemmen. Laat het dan gewoon dat je op iedereen kan stemmen. Weet je wel, dat ik niet alleen op Nederlandse... Want nu heb je Nederlandse afgevaardigden naar het Europees parlement. Mm-hmm. Terwijl ik bijvoorbeeld best wel op die Griekse partij had willen stemmen. Die linken of zoiets zou kunnen stemmen. Maar dat kan allemaal niet. Nee. Oké. Ik zijn nog verder te kijken. Is er nog iets wat je kwijt wil over... de thema's was je aan het vertellen. Dus de huisvesten en de dingen. Ja, en dan willen we graag meer directe democratie in Utrecht. En ze denken eraan een liquid democracy. Wat is dat? Klinkt lastig, maar is makkelijk concept. Op dit moment stem je één keer in de 4 jaar... en dan hoop je maar dat mensen daar wat mee doen. Met Liquid Democracy is een platform waar mensen... je moet met hun DigiD kunnen inloggen... Mm-hmm. En dan ter plekke door de 4 jaar kunnen stemmen... op bepaalde onderwerpen die er spelen in de stad. Maar je gaat altijd minder mensen hebben. Kijk maar naar referenda. De opkomst is 32% en bij de gemeenteraadsverkiezingen... is het 64 of 67%. Ja, maar dan... Het is ook een hele andere manier van stemmen. Ze kunnen natuurlijk ook de stem aan mij geven... en dat ik voor ze stem. Maar denken ze van, die Saskia die ik erin heb gestemd... die vind ik eigenlijk toch niet zo goed... en zou voor dit onderwerp mijn stem willen geven aan... iemand van D66, dan kan dat ook. Dus ze hebben telkens input op wat er gebeurt in die 4 jaar. Dat betrekt dus meer bij wat er speelt in zo'n stad. Ja. Dus als zij denken van, er is onderwerp... het gaat over de groen in de stad. En ze denken, Saskia, ik heb mijn stem haar gegeven... maar ik vind wat zij van GroenLinks zegt... Daar wil ik op dit moment voor dit onderwerp mijn stem voor geven. Dan kan dat ook. Maar Saskia, ben je niet bang dat je daarmee... Want kijk, je hebt nu die inspraakavonden... En vroeger toen ik dom was, ging nog wel eens naar zo'n inspraakavond. Dan zie je dezelfde elite, dezelfde mensen. En dan gaat het vaak over mensen die wat meer verdienen. Of een paar actievelingen, weet je wel, die tegen alles bezwaar maken. En die gaan naar al die vergaderingen. En die spreken altijd in. En het zijn dezelfde usual suspects. En het is altijd maximaal 10% van de bevolking. En die spreken altijd namens de bevolking. En dan ging ik vaak naar die inspraakavond om te zeggen... ze praten niet namens mij, want ik ben het niet eens bij dit standpunt. En dat ik ging het alleen maar doen om die mensen op te fokken. Want bijvoorbeeld, ik woon in een wijk in Amsterdam Zuidoost... die gebouwd is op het oude Floriade-terrein. En toen er zou worden gebouwd daar bij die huizen... waren milieumensen aan het protesteren... tegen het feit dat daar huizen gebouwd werden. Nou, nu wonen we we allemaal daar blij en happy. En dan heb je die conservatieve bewoners die niet willen, want ze willen nieuwe huizen bouwen. Die gaan dan protesteren dat ze geen nieuwe huizen willen hebben. En dan ging ik altijd op zeggen, ik ben voor die nieuwe huizen. Deze mensen spreken niet namens mij. Dus als je dit gaat doen van liquid democracy, dat die persoon die 3 banen heeft om het hoofd overeind te houden, die kan niet meedoen. Dat is vaak de onderklasse die dat moeten doen. Dus het zijn altijd de gepensioneerde mensen met veel tijd en de rijkere. Dus de Piratenpartij gaat dan zorgen dat de elite aan de macht komt en niet het volk. Ik snap wat je zegt. Dat is natuurlijk wel wat er nu is. Als je inderdaad inspraakavonden hebt. En we hopen dat door Liquid Democracy en ook de uitvoering. Want op dit moment, je kan wel inspraak hebben, maar dat wordt toch niet uitgevoerd. Dus je moet ook het direct uitvoeren. En je moet transparant zijn, de gemeente, van wat er gebeurt. En je moet de mensen genoeg informatie geven. En inderdaad, als je 3 banen hebt en je hoofd niet boven water kan houden, is het laatste waar je aan denkt om mee te stemmen over een parkje in Utrecht. Ja. Dus dan komen we weer terug op het basisinkomen. Waardoor mensen dan weer tijd hebben om zich meer mee te bemoeien van wat er gebeurt. Dus ik denk dat al onze punten hebben ook onze onderwijspunten hebben allemaal met elkaar te maken. En het is een hele nieuwe manier van politiek bedrijven of hele nieuwe en andere keuzes die we willen gaan maken. En jullie doen de Piratenpartij. Jij moet er al meer, hè? Ja. Dat doet de Piratenpartij daarmee? Ik heb geen idee. Doen jullie mee? De Piratenpartij doet naar mijn weten in Almere niet mee. Oké. Okay. Dus. Dat is wat ik nu. Ja. Ik weet dat jullie in Amsterdam zitten. Ja. In Utrecht. In Amsterdam, in Utrecht. Als het goed doet, Nijmegen gaat meedoen deze verkiezingen. Vorige week had ik een leuke, de VVD-lijsttrekker van Nijmegen. Die is echt heel leuk. Die is echt heel leuk. Die was vorige week hier. Echt heel Eindhoven. Leuk. Eindhoven doe je ook mee? Eindhoven, Middelburg. Mm-hmm. En dan denk ik dat ik er nog 2 mis. Oké, okay, maar dan hopen jullie dat als jullie nu binnenkomen, dat jullie ook wat meer gezicht krijgen en kunnen laten zien hoe goed jullie zijn. Ja, en onze ideeën echt naar voren kunnen brengen. En als jullie de gemeenteraadsverkiezingen er weer niet in komen? Nergens. Nergens. Wordt het dat jullie zelf gaan opheffen of aansluiten bij Volt massaal? Niet bij Volt, maar ik weet het niet. Het wordt dan misschien, jullie wordt dan wel tijd om na te denken waarom het komt dan. Het zou toch gek zijn. Wat wij willen niet. Ja. Want in mijn mening is het heel erg logisch wat we zeggen. En ook redelijk onderbouwd, wetenschappelijk onderbouwd. Het klinkt voor mij heel erg logisch. Dus misschien moeten we gaan nadenken, waarom sluit het niet aan? Welk land zitten jullie wel in het parlement? Als je kijkt, Tsjechië zitten we in het parlement. Ja? Daar zijn we de grootste partij geworden. In het Tsjechisch parlement? Ja. Is de Piratenpartij de grootste partij geworden? Ja. Dus we hebben een Tsjechische burgemeester, de eerste Piratse burgemeester. Okay. Als je kijkt naar IJsland, zitten ze. We zitten in het Europees parlement. Ja, met Duitsland dan. Ja, Duitsland heeft een piratenpartij erin gekomen. In het Europees parlement. Volt zit ook via Duitsland, maar niet via Nederland. Die hebben net die zetel niet gehaald. Ja. Dus nu zitten daar. Maar het slaat niet aan in de rest van Europa. Zweden, zijn jullie daar niet in gekomen? Nee, er zijn wel nog meer landen waar we wel misschien waar we er wel in zitten. Maar het slaat, aan de andere kant slaat het niet aan. Maar ja, want ik weet, volgens mij zijn jullie in 2010 begonnen in Nederland. Ja, 2010, ja, klopt. Dus het zit weer landelijk. En jullie zijn nu al 12 jaar bezig. Ja. Ja. En ik hoop dat nu met alles wat we de afgelopen jaren door de corona en wat naar voren is gekomen, dat mensen misschien dit keer wel goed nadenken. Of anders nadenken. De toeslagenaffaire is ook zo'n punt waar digitalisering niet. Ja, we hebben heel veel voorbeelden gehad. Geen gedeelijk van een aantal maanden. Ja, maar jeugdzorg. Dat zijn juist punten inderdaad, waar iedereen bovenop zit. Maar blijkbaar de Piratenpartij weet ze daarin niet te vinden. Nee. En het ergste was toen Hugo de Jonge in de Kamer die antwoorden gaf. Ja. Gaf hij gewoon verkeerde antwoorden. Maar geen van de parlementsleden die het snapte. Dus geen van de parlementsleden die hem kon corrigeren. Nee. Nee. Ravish, maak alsjeblieft nog een beetje heet water hierin. Moet jij ook nog iets als koffie of thee? Nee, ik ben helemaal goed. Jij, Paul? Water. Oké, alleen heet water. Ja, want ik wil wel een kopje thee. Luisteraars, het is maandag 31 januari 2022. Het is nu bijna, 44 minuten en 25 seconden voor 1 uur. U luistert naar Zwarte Priet Praat op NPO Radio 1. Het is de 312e uitzending. We hebben als gast Saskia Soler van de Piratenpartij Utrecht. Paul Sminja is ook aangeschoven, onze vaste stalker. De techniek wordt gedaan door Matthijs Lucassen. De regieassistent telefoon is Revis Taldien. Ik ben Primera Kishun. Revis is voor de mensen die nu bellen. Revis is even thee voor mij gehalen. Als u vragen heeft voor Saskia Soler, kunt u twitteren naar apenstaat ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt het via de Radio 1-app doen. U kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv en u kunt bellen naar 0800-1121. Als u belt met 0800-1121, accepteert u de algemene voorwaarden van dit programma dat u beschimpt, beledigd en geridiculiseerd kan worden. Ik kan het gesprek ieder moment verbreken zonder enige uitleg. En als ik uw vraag niet bevorderlijk vind voor de kwaliteit van dit radioprogramma, dan gooi ik u eruit. Even kijken. Supergoed en relevant gesprek. Ik zou de salon, de slotconclusie over het basis inkomen echter niet zo oer-Hollands baseren, waar we je geld aan uitgeven, maar wat vinden we van de waarde en wat is rechtvaardig? Dit land snakt zo naar een verbindend verhaal over wezenlijke dingen, maar steeds verwarren we in Nederland euro's met ideeën, rendement met rechtvaardigheid. Die Piratenpartij heeft zo'n visie, die sluit daarmee af. Nou, Joost van Heesik, dat neem ik aan dat jij dan ook op ze gaat stemmen. Zullen we naar de bellers gaan? Want dan kunnen we een beetje vroeger beginnen. Want vorige week zaten we dan... Of is er nog iets, want als ik naar de bellers ga, raak ik de regie kwijt. Dus is er nog iets wat je zegt, Prim, dat wil ik nog even... Nee, ik denk dat we wel heel veel hebben gecoverd. Coverd, ja. Ja. Wat moet nog, als iets nog moet gecoverd worden? Dan zal ik gewoon onderbreken. Nee. Maar goed. Je kan wel garanderen dat als je de gemeenteraad ingaat, dat het 4 jaar duurt, dat blijft. Ik blijf zeker 4 jaar. Ja. Dat garandeer ik. Ja, dat garandeer je. Oké. Ja. Je moet wel voor de bellers onze koptelefoons opzetten. Gaan we doen. En er zit een knopje daar waar je mee luider of zachter kan zetten. En de tip is, laat één oor vrij. Dan kies ik dat. Doe maar Edwin op lijn 1. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Edwin. Goedemorgen. Ik had een vraag eigenlijk. Ja, ga je gang. Ze is lerares. Ja. En wat mij opvalt de laatste jaren, bij mijn eigen kinderen ook, is dat de leraren niet meer bij de ouders thuiskomen. Om te kunnen kijken hoe de situatie daar is. Zou dat niet weer gewoon terug moeten komen? Nou, dat is goed dat je het vraagt. Ik kom nog wel steeds thuis. Nu 2 jaar niet, maar daarvoor probeer ik elk jaar bij iedereen langs te komen. Want ik vind dat zeker een heel goed punt. En ik vind het heel belangrijk, dus ik deed het wel altijd. Nou, ik weet dat heel veel leraren dat niet doen meer. Nee, dat klopt. Het echt achterhaald is. Ja, achterhaald en qua tijd. Ik denk dat veel leerkrachten qua tijd gewoon in tijdnood zitten. Ja, ik denk heel dat veel. Echt wat aan moeten doen. Kijk, ik zelf vind het heel belangrijk, dus het is een prioriteit van mij om dat dan wel te doen. Ja, dat vind ik mooi. Maar ik vind het zeker een heel goed punt. En dat zou veel meer leerkracht moeten doen. Maar aan de andere kant, er is gewoon heel weinig tijd. En die tijdsnood, daar lopen alle leerkrachten tegenaan. Nee, dat snap ik. Maar dat zou dus landelijk geregeld moeten worden. Edwin, waarom is dat de leerkrachten naar huis moeten? Omdat je hoort over heel veel over kindermishandeling, over armoedebestrijding. Maar daar kan je dan al mee beginnen. Ja, als je bij kinderen thuis komt, dan ik snap het. Dan zie je waar ze vandaan komen, hoe de situatie is. En je krijgt ook een betere band met ouders. Of als ouders je in een huis laten, dan gaat die vertrouwensband ook beter. Vind je? Ja, vind ik zeker. Dat lijkt mij wel. Edwin, ik heb 3 kinderen. De oudste is nu wordt 36 dit jaar. De jongste wordt 30 dit jaar. Die zijn allemaal naar school gaan. Er is nooit een juffrouw of meester thuisgekomen. Ik sprak op school bij de meester en de juffen. En ik moet je zeggen, ik zit niet te wachten op een meester of een juf die bij me thuiskomt. Nou ja, oké, ik wel. Maar dat ligt ook aan mijn situatie. Mijn oudste zit nu op de middelbare school. En ik ben gescheiden. Oh ja. En ik kan mail sturen wat ik wil, maar ik krijg helemaal niks te horen van de leraren. Ja, omdat de moeder het aanspreekpunt is, hè? Waarschijnlijk wel, maar ik heb al een paar keer gevraagd. Ja, dan krijgt u toch van mij een mail en u krijgt wat te horen. Nou, dat gebeurt niet. En dat hoor ik wel meer van gescheiden ouders. Okay, en vooral van vaders. Ja, en mails, ja, maar je brengt je kinderen niet naar school? Nee, de middelbare school. Dan ga je je kinderen niet meer naar school brengen. Maar dan heb je toch, we hadden toch altijd ouderavondgesprek nadat de cijfers kwamen? Ja, ik krijg ook geen berichten van wanneer dat is. Oh, dat is omdat je vrouw dat bericht kreeg. De vrouw ja, mijn ex. Ja, je ex. Ja. En je ex, daar woont je dochter nog bij. Of je oudste. Ja, mijn zoon. Ja, je zoon woont bij je ex. Ja, dus daar zou ook wat aan gedaan moeten worden. Ja. Dat gelijk getrokken wordt. Ja. Ja, je had ook kunnen zeggen, ik neem het co-ouderschap, dan word je wel geïnformeerd. Ja, dat klopt. Maar ja, als je vrachtwagenchauffeur bent, heb je daar geen tijd voor. Nee, dat is ook waar, Edwin. Dus en alimentatie moet betalen en alles. Dan moet je toch. Moet je alimentatie betalen? Was je niet op helaas wel. Was je niet op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Nee, helaas. Ja, zie je, Edwin, als je dom bent, dan moet je op de blaren zitten. Ja, dat is waar. Ja, wie stuurt jou maar een gemeenschap van goederen? Niet zo slim. Jezus. Nee. Dames en heren, we hebben domme Edwin, de vrachtwagenchauffeur, aan de telefoon. Hé, maar Edwin, maar ben je nog een beetje goed met je ex? Nee, totaal niet. Ja, maar dat snap ik de school ook wel, hè? Misschien een keer naar de school toe om jezelf voor te stellen en te zeggen van ik wil graag op de maillijst of... Ja, ik heb contact gehad met de juffrouw, ook telefonisch. Okay. En dan wordt het allemaal van ja, dat komt goed. Nou, niet dus. Ja, maar Edwin, misschien moet je de manier hoe je het vraagt een beetje... Dat zou kunnen. Dus dat je belt en zegt wanneer hebt u ouderavond, mevrouw en ik zeg gescheiden... Zou ik nog ook bij de ouderavond mogen langskomen? Ja, nou ja, en dan ik moet hoor je de tijd meer. Maken. Want woon je ver van de school waar je dochter, waar je zoon op zit? Nee, 5 minuten met de auto. Nou, dat zou ik echt die tijd maken en kijken. Want ze hebben altijd ouderavonden. En dan vraag je dat, sorry voor mijn zoon, doet u dat 2 keer. Maar ik ben zo'n klootzak dat ik met mijn vrouw, mijn ex-vrouw, niet het belang van mijn kind voorop kan stellen. En daarom heb ik nog steeds een slechte relatie met haar. Want als ik echt van mijn kind hield, had ik alle vervelende en nare dingen over haar weggelaten. En gezegd, in het belang van mijn zoon slik ik absoluut. Alles. Absoluut, maar dat wil ik ook. Nee, want je hebt geen slechte relatie met haar. Ja, maar ik heb wel vaker tegen haar gezegd, wij moeten gewoon samen naar die school kunnen gaan. Maar dat wil ze niet. Nee, je bent veel te dominant. Je moet er samen naar school. Okay. Je had kunnen zeggen, lieverd, sorry. En je kan geen lelijke dingen meer over haar zeggen. En dan ga je zeggen, in het belang van mijn kindje, ga ik alleen maar lief over je praten. Maar dat zeg ik sowieso niet. Nee. Ik zou nooit lelijk praten over een ex. Dat zou ik niet doen. Ik zal nog lelijk. Op de radio noem je ex-vrouw een heks. En dan moet ze nu luisteren. Nee, en dan denkt ze, kreeg de tering. Ik ga je nog meer dwars zitten. Nee, dat zou ik niet zeggen. Zeker niet in het belang van mijn kinderen. Nee, je bent niet zo slim, Edwin. Echt waar. Oké, dank je wel. Je moet een beetje tactvoller zijn. Oké, dan ga ik dat proberen. Ja, gewoon naar je vrouw toe. Hoeveel kinderen heb je met haar? 2. Oké, naar je ex-vrouw toe zeggen. Luister, we hebben 2 kinderen. Ik heb me een beetje als een gorilla gedragen. En een beetje als een rare witte man. Een beetje Geert Blondie-achtig gedragen. Dat ga ik niet meer doen. Ik ga geen Geert en Blondie meer zijn. Ik ga geen Thierry de Ezel zijn. Ik ga me meer gedragen als een Lilian Marijnissen. Of als, hoe die man van de SGP ook alweer? Kees van de Staaij. Weet je, of als die jongen van Fault Lawrence. Ik ga wat vriendelijker zijn. Ik ga bruggen overstappen. Je moet niet zo vervelend doen tegen je ex. Het is de moeder van je kind. Ja, kinderen. Absoluut. Ik ga de raad aannemen van je, ja, Ben. Moet je echt doen. Met de hoed in de hand komt men door het ganse land. En met honing vang je meer vliegen dan met azijn. Oké, gaan we doen. Ja, dus niet meer als Geertje, als een idioot om je heen slaan, maar wordt een beetje meer Lilian Marijnissen. Meer zoals jij. Ja, maar Edwin, mijn kinderen zijn al 30, dus ik kan nu alles tegen mijn vrouw zeggen. Alleen het vervelende is, als zij me laat, ben ik bang dat ik dan aan de helemaal... Mijn vrienden zeggen dat als ze me laat, dat ik helemaal aan lager wel ga belanden. Dus als dat gebeurt, dan kan ik bij jou op de vrachtwagen komen zitten. Nou, dat mag altijd. Oké, thanks Edwin. Is goed, man. Dankjewel. Maar ik vind het wel heel apart van je, Saskia, dat jij, zonder dat het moet, de tijd maakt om toch nog langs te gaan. Ja, ik... En stellen die ouders het op prijs? Ja. Ja? Ja, de ouders van de kinderen die ik heb gehad en waar ik langs ben gekomen, wel heel erg. Ja, oké. En dan volg je die dingen ook, ja. Nou, ook dat de CITO-score bijvoorbeeld, die schooldossiers, die worden helemaal bijgehouden. Ja. En als die kinderen van school gaan, hoe lang blijft het nog bewaard? 2 jaar. Oké, en daarna wordt het echt vernietigd? Ja. Oké. Mag ik Jasper op lijn 2, alsjeblieft? Hey Prem en lieve gasten. Ik denk bij de Piratenpartij altijd heb ik gedacht, waarom blijven jullie in zo'n klein plukje zitten? Waarom niet merchen met andere invloedrijke partijen? Dan kunnen jullie 1 bond samen maken. Is het niet door je hoofd geschoten, lieve gast? Ja, natuurlijk. En er zijn ook de Piratenpartij Delft werkt samen met een Delftse partij, met STIP. En STIP zit wel in de gemeenteraad en de Piratenpartij heeft daar hun de piratenpunten. Eigenlijk als je het hebt over de ICT en digitalisering daarin gekregen. Dus die werken samen. In Amsterdam zijn ze nu aan het samenwerken met de Basisinkomenpartij en de Groene. Ja. Dus inderdaad, dat is er zeker. En dat, maar Jasper, mag ik wat zeggen? Ik overwoog in Amsterdam op de Piratenpartij te stemmen. Maar toen ik zag dat ze met de Basisinkomenpartij en de Groenen samenwerkten, dat zijn juist twee partijen waarop ik niet wil stemmen. Dus ja, dat is weer een probleem voor mij. Dus als ze samen gaan, weet je, dus moet je... Dus dat is een beetje het probleem. Die Piratenpartij is zeer sympathiek. Oké, Stip in Delft, die kan ik wel billiken. Maar ja, Amsterdam, dus daarom ik twijfel om Amsterdam op ze te stemmen. Maar Amsterdam wordt dus of Volt, of Piratenpartij, of misschien toch nog de SP, ik weet het niet. Ja, ik was praktijkleraar op een smokschool in Amsterdam-West. Ja. En daar kreeg ik gewoon kinderen over de vloer die eigenlijk nog nooit hadden kunnen praten over ICT of iets. Ja. Met hun ouders niet of wat dan ook. Dus het is we zitten in een school in het onderwijs waar kinderen gedegen onderwijs krijgen, fatsoenlijk onderwijs, maar die hebben vaak geen problemen. Het zijn juist die kinderen die uit een moeilijke familie komen en waar de ouders ook niet eventjes langskomen voor een gesprekje. Nee, maar Jasper, wat wel nog zo is, is dat je ziet dat ook kinderen van arme ouders qua digitale kennis door die smartphones, hè, zie je dat kinderen dat wel hebben. En ik denk in iedere klas, jullie hebben computers, hè, Saskia, bij alle basisscholen. Ja, door hun smartphones, ze weten hoe het werkt. Ja. En dan nu nog even op school het vak kritisch denken. Ja. Dus ook wat ze lezen, dat goed kunnen verwerken en weten wat nep is, weten wat echt is. Dat stukje kritisch denken, dat is wel heel belangrijk om ze dat dan ook mee te geven. Ja. Weten de kinderen ook wat TikTok is en wat dat doet? Ja, maar goed, die vanuit... Jasper, even. Ja, Paul stelde een vraag. Want mijn dochter zit op TikTok en op Insta en al die shit. En dan zeg ik wel eens, meisje, let op wat je doet. En dan kijk je met grote ogen aan van, oude gek, je moet je bek houden. Paul, mijn tweede dochter is een hele slimme meid. Die is 31 jaar, dat kind is echt slim alles. Maar die zit alles met de telefoon. En ik zeg steeds tegen haar, doe nou. Ze zegt, pa, jij bent van de oude generatie. Dus ik leer er wel dat kritisch denken. Ja, maar ze maken hun eigen keuzes. Wat zei je, Jasper? Precies. Je bent de obergod, Prem. Nee, maar kinderen, luister niet naar me. Ik ben de opper-Nederlander, niet de obergod. Er zijn kinderen die gewoon hun gang gaan. En daar ging ik op inhoud. Want de huidelijke studie die ze krijgen is Babbage of wat dan ook op ICT. En daar leren die kinderen helemaal geen reet van. Nee, die kinderen leren wel, hoor, Jasper. Ik vind dat je, volgens mij ben je een beetje te lang... ik ging over het begeleiden van wat ze studeren. Nee, maar wat ik probeer te zeggen is, ik weet niet of je nu nog naar scholen gaat, maar als ik naar scholen ga, dan zie ik een beetje ook als... Zo, ik denk dat Saskia die kinderen ook al leert van, denk kritisch na over wat je leest. Yes. Ik zie bij steeds meer scholen dat wel opstaan. Dus ik zie veel meer onderwijzers ook waarschuwen. En die hele discussie van nepnieuws en al dat soort dingen wordt ook aan de kinderen meegegeten. Dus Jasper, jouw kennis en ervaring dateert denk ik zeker van 10 jaar of langer geleden. 8 jaar. 8 jaar, zie je? Ja. Eigenlijk nog, want ik ondersteun ze nog, ja. Oh, je komt nog daar. Het is een smogschool, ja. Maar wat je ook vaak ziet bij dit soort scholen, dat vaak op de school leraren de kinderen met computers helpen, dat de school computers op school heeft, zodat die kinderen daar die kennis kunnen opdoen. Ja, maar ook juist de kennis waar je niet naar moet kijken en wat zinloos is. Ja, dat klopt. Ik schrik er bijna in. Ja, zo is het nu. Anno 2022, kinderen klikken op alles en... Maar het is geen flikker. En als je dan Office laat leren of een huidig programma, dan gaan die kinderen naar huis. Oh, ik kan een briefje tikken. Of een Jasper, weet je wat ik het ergste vind? Mijn eigen vrienden. Mensen, ik zeg jongens, niet googelen, ik duck go. Ze verklaren me voor gek. Ze zeggen, je zit te zeuren. Dus ik zeg tegen al mijn vrienden, zodra ze googlen, ik zeg DuckDuckGo, dan vinden ze, ja, maar DuckDuckGo is het resultaat. Ik zeg, joh, dus bij mijn eigen vrienden, een dierbare vriend van mijn broer, dus geen bloed, we zijn geen bloed, maar ik beschouw me als mijn broer, die zegt, je zet alles in de kloot. Ik zeg, ik zet alles bij mij op een harde schijf thuis. Die is niet verbonden in de kloot, weet je niet wat ze met je data doen. Die stopt alles in de kloot. En hij is een zeer intelligente man. Dus ik zie zeer intelligente mensen als het gaat om ICT en het gemak van hun telefoon en alle fotootjes en dingen op Facebook plaatsen. Ik heb vrienden die zitten. Ik zeg, jongens, alles wat je op Facebook plaatst, draag je de auteursrechten over aan die fucking nazi Mark Zuckerberg. En ook, toch... Ja, ook. Ja, maar ik... En het zijn vrienden. En ze vinden, ze lachen me uit. Ze zeggen, Prim, dat gedram van je. Zodra ik weer begin over dingen en privacy, zeggen ze, rot toch op. Je verpest mijn avond, dus ja. Ik zit een soort... Dus ik begreep waarom de Piratenpartij die stemmen niet haalt. Want als ik al keek naar mijn vrienden, dan vinden ze allemaal dat ik een zeker ben. Ja, je kan het zo alleen maar meegeven. Ja. En hopen dat dat ergens... Okay. Ja, succes. Ja, dankjewel Jasper. En heb het fijn verder. Luisteraars, we gaan zo na... Het is al bijna 1 uur. Saskia, mag ik de koptelefoon even afdoen? Hoor, want dan gaan we daarna... Na het nieuws van 1 uur kunt u weer allemaal massaal bellen. 0800-1121. En dan gaan we verder praten met Saskia Seller van de Piratenpartij. Tot zo meteen na het... NPO Radio 1. Het is 1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan in augustus zijn vele tientallen voormalige tolken en functionarissen gedood, staat in een rapport van secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties. In het document, dat is ingezien door persbureau Reuters, schrijft Guterres dat ruim 100 ex-overheidsmedewerkers en personen die de internationale coalitie hebben ondersteund zijn gedood. Ruim een derde van die moorden zou gepleegd zijn door Taliban-strijders of in opdracht van de nieuwe machthebbers. Dit ondanks herhaaldelijke beloftes dat deze mensen ongedeerd zouden blijven. Ook zouden zeker 50 lokale leden van IS zijn geëxecuteerd. Vanwege de noordwesterstorm die Nederland in de loop van de nacht bereikt, worden op Schiphol tientallen vluchten geschrapt, onder meer van de KLM. Vluchten die wel doorgaan, krijgen waarschijnlijk te maken met vertraging. Door de storm en de zware windstoten heeft de luchthaven een zeer beperkte baancapaciteit. In verband met de naderende storm heeft het KNMI voor de komende ochtend voor het noordwesten code oranje afgekondigd. In de rest van het land geldt code geel. Egypte heeft zich na een 2-1 winst op Marokko geplaatst voor de kwartfinale van de Afrika Cup. In de halve finale stuiten de Egyptische voetballers op het gastland Kameroen. De andere halve finale gaat tussen Burkina Faso en Senegal. Mohamed Ihattaren speelt de rest van dit kalenderjaar voor Ajax. De Amsterdammers huren de voormalige PSV'er van Juventus. In augustus maakte de 19-jarige Ihattaren de overstap naar Juventus, nadat hij in ongenade was gevallen bij PSV-trainer Roker Schmid. Het weer, vannacht regen en meer wind. Het wordt onstuimig, met langs de westkust in de ochtend dus even een noordwesterstorm en zeer zware windstoten. En het wordt 's middags ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 31 januari 2022. Het is nu... Het is nu 1:02. U luistert naar de Nationale Nieuws, Actualiteiten en Rampenzender van Nederland, NPO Radio 1. Pankjengel. Welkom bij het tweede uur van uitzending 312 van Zwarte Priet Praat. Uw gast is Saskia Seller. Zo toch, Seller? Ja hoor. Seller. Nou, hoe spreek jij het uit? Ja, hoe spreek ik het uit? Saskia Seller, lijsttrekker van de Piratenpartij in Utrecht. De techniek wordt gedaan door Matthijs Lucassen. Paul Sminia, onze vaste stalker, is er ook. De regieassistent, telefoon en alles achter de schermen verder is Ravishi Taldien. Ik ben Primrade Kishun. U kunt reageren via Twitter, apenstaart, ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat via de Radio 1-app. U kunt mailen naar zwarteprietpraat, apenstaart, pownet.tv. En het telefoonnummer is 0800-1121. Maar als u belt met 0800-1121, accepteert u de algemene voorwaarden van dit programma, dat u beschimpt, beledigd en geridiculiseerd kan worden. Ik kan het gesprek ieder moment verbreken zonder enige uitleg als ik uw vraag niet bevorderlijk vind voor de kwaliteit van dit radioprogramma. Oké, Saskia, even. We waren tijdens het nieuws, toen zei ik tegen je, want je vriend woont in Dordrecht. En toen zei ik van ja, want je zei van ja, mijn toenmalige vriend, daarmee is het uit. En toen zei je ja, maar ik heb een vriend en een vriendin. En toen zei ik ja, wil je dat ik je het vraag? Toen zei je ja, het is geen geheim, want als ik DuckDuckGo had, dan had ik het wel gelezen, maar ik DuckDuckGo niet. Dus vertel even, want ik vind dit wel interessant, want we praten steeds over inclusiviteit en LHBGT en al die genderneutraliteit. Dus je bent wat? Amoureus? Polyamoureus. Wat betekent dat? Meerdere liefdes. Dus ja. Eigenlijk dat je meerdere relaties kan hebben. Ja, en je bent polyamoureus en je hebt dus een vriend die woont in Dordrecht. Yes, en ja. Een vriendin en zij woont in Zwolle. En wie heb je langer, die vriendin of die vriend? Mijn vriendin. Oké, die heb je al hoe lang? 7, 8 jaar. En je vriend? 4 jaar nu. Maar die vriend wist dus dat je vriendin had toen hij je vriend werd? Ja. En daar was hij oké mee? Hij was helemaal oké mee, ja. Oké, en hoe is het bij kerst en dingen zo? Dan zijn jullie ook bij elkaar en zo? Meestal doen we een uitje naar de kerstmarkt samen met mijn vriendin, mijn stiefdochter en haar man. Ja. Je stiefdochter heeft een man? Nee, mijn... Jouw vriendin heeft een man? Mijn vriendin heeft een man. En een samen hebben zij een kind. Ja. Maar ik ken haar van sinds dat ik één ben. Dus zijn, ja, zij noemt het altijd dat zij een Saskia heeft. Ik ben haar Saskia. En een soort ook stiefmoeder. Ja. En, dus ik doe ook mee in de opvoeding. Maar die man van die vriendin weet dat jullie een relatie hebben? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Anders is het een beetje gek. Het is allemaal open. Iedereen weet alles. Maar ik vind het heel modern. Ik merk wel dat ik een ouderwetse oude man ben. Weet je, want ik zou het dan moeilijk vinden als man als mijn vrouw vriendin erbij zou hebben. Nee, hij heeft daar eigenlijk nooit moeite mee gehad. Nee, ik kan ook gewoon met hem een biertje gaan doen in de kroeg of iets anders. Ik vind het wel erg leuk dat je dat doet. Ik vind het eigenlijk bewonderingswaardig. Ja, want alle beperkingen die we aan een relatie hebben opgelegd vanuit allerlei religieuze overwegingen en zo, zijn eigenlijk achterlijk, want ik hoorde, of las ik Homo sapiens of ik las een boek, toen zei iemand, eigenlijk is de mens niet gemaakt voor eenkennige relaties, want we moeten juist ons DNA zoveel mogelijk verspreiden. Dus, en eigenlijk zie je dat bij dieren je ook niet die dingen, maar dit is allemaal vanwege die religieuze sausjes. Dat je dat zegt van dat huisje, boompje, beestje, mannetje, vrouwtje. Ja. En dat wordt nu door de moderne generatie helemaal... Een beetje doorbroken. Ja. Ja. Ja, je kan ook liever in Nederland wonen dan in Duitsland. Ik denk dat dit in Duitsland veel minder begrepen zal worden. Die zijn wat conservatiever. Ja, een beetje. Ja, ik weet het niet. Ik ben daar altijd vrij open over. En, hoe is je moeder erover? Want die is toch wel een conservatieve Duitser. Nou, helemaal niet. Nee. Ik heb denk ik ook nooit... Het was altijd zoals het is, ook dat ik wel op vrouwen viel. Ik heb ooit gewoon, denk ik, gezegd... Oh, mam, ik heb een vriendin. Ik heb nooit een hele... Ik weet dat ik daarin heel veel geluk heb gehad met mijn ouders en mijn moeder. Ik heb nooit een hele grote coming-out gehad. Ik had gewoon een vriendin. En toen had ik een vriend en een vriendin. Ja. Oké, zolang ik daar heel blij mee ben. En, ik vind het echt geweldig. En ouders van mijn vriend en ouders van mijn vriendin ook. Ja. Die weten het ook allemaal. Dus. Oké, en je zal nooit... dus je vriend die weet... Oké, maar je vriend heeft niet nog daarnaast ook een vriend... of nog daarnaast een vrouw of zoiets? Nee. Die heeft alleen jou? Die heeft alleen mij. Het zou wel kunnen. Hij is vrij om ook te daten of een andere relatie. Maar tot nu toe heeft hij daar geen behoefte aan of niemand... Niemand gevonden. Ik weet het niet. Je zit vol met verrassingen. Maar je zei dus, als ik dit had gedukt, de Go, had ik het gelezen. Ja, ik denk het. Ik heb ooit een artikel geschreven voor de Piratenpartij voor Coming Out Day. Mm-hmm. En nou ja, dat is ook naar voren gekomen in 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En positieve manier of negatieve manier? Ja, ik zelf, ja, misschien let ik er ook niet op. Ik heb altijd het gevoel dat niemand er negatief over doet bij mij. Ik weet dat ze bij dat wel heel vaak is. Maar ik zelf heb daar persoonlijk niet... Maar tijdens de debat heeft niemand het je voor je voeten geworpen? Van... Nee. Want ik vind het echt geweldig. Ja, ik kijk er vol bewondering naar. Nee, ik vind het echt... Ja, het is voor ons ook heel normaal. En, maar het is ook heel moedig, want je gaat tegen de heersende conventies in. Ja, dat is zeker waar. En dat vind ik altijd moedig. Ja. Daarom was ik ook altijd zo'n fan van Safira Hollander. Want die is tegen de heersende conventies ingegaan. Ja. Ik hou wel van mensen die een beetje tegen de heersende conventies... En zolang je niemand kwaad doet ermee, snap je? Dus kijk, je kan ook tegen de heersende conventies ingaan... door ruiten in te gooien, al dat soort dingen. En tribunalen op te richten, dat is niet, de manier. Nee. Maar gewoon door te leven, lead by example. Ja. Dus dan zou de hele LHBGT-community zwaar op jou moeten stemmen. Ik hoop het. Ja, want jij... Ja. Ja, maar misschien ook... Het is, als het er, ik zei net ook tegen jou, je vroeg of ik erover wilde praten. Ja. Het is geen geheim. En als iemand aan mij vraagt, heb je een partner? Ja, dan zal ik ze alle twee noemen. Want ze zijn alle twee mijn partner. Ja. Maar ik ga er ook niet heel erg... Tamboerenen. Ze moeten ook niet... Van kijk mij nou eens. Ja. Ik heb hier twee. Nee. Je wil geen boegbeeld worden. Het is wat het is. Dat zijn mijn partners. En het is... Nee, ik zie mijn technicus Matthijs Lucas en echt zo kijken van... wat, is misschien een idee? En zo. Matthijs, hoe oud ben je? 28, ja, die leeftijd. Die. Kijk, Ruiz zit al met één vrouw. Ik zie Ruiz niet naar zijn vrouw kwijt zeggen... schat, ik neem nog een vriend of een vriendinnetje erbij. Ik denk dat Kirstien hem dan de deur uittrapt. Maar goed, maar ik vind het wel. Ik ken een paar mensen die open relatie hebben. En daar heb ik altijd vol bewondering naar gekeken. En ik weet, het was... Een man zei toen tegen me, ergens midden jaren 80 kwam ik voor het eerst. Die zegt, Prim, liefde heeft niets te maken met seks. Dus als mijn vrouw seks wil hebben met iemand anders of ik seks wil hebben met een andere vrouw, heeft dat niets te maken met de liefde. Want zijn liefde gaat... En eigenlijk zegt hij, als je heel erg van je vrouw houdt, dan moet je er juist gunnen dat ze seks heeft met een ander. En de opperste vorm van liefde is je partner niet in de weg staan. Zo kan je het ook inderdaad zien. Ja, maar daarin ben ik te beperkt. Dus het geeft ja, het volledig toe. Ik snap het. En dan bij polyamorie ga je nog een stap verder. En dan heb je echt relaties met alles erop en eraan. Ja, met alle ruzies erbij. Met alle ruzies, het opvoeden van een kind. Oké, we moeten daar bellen. Yes. Dus dan moeten we weer de koptelefoon. Kijk, Sas, als je hem dus zo zet en die ene zo, ja, dan hoor ja, je dat ze. Werkt lekkerder. Ja, dat werkt lekkerder, want dan hoor je mij normaal. En anders hoor je alles door die koptelefoon. Zullen we maar Hans op lijn 1 doen? Goedenavond, goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Je hebt een sympathieke gast, Prim. Ik heb bij Wikipedia even gekeken naar de Piratenpartij. Ik moet zeggen, ik heb altijd wat moeite met de naam Piraten. Dat is een beetje het Caraïbische schepenovervalmodel, heet dat dan, of zoiets. Maar ik heb dus, zeg maar, van linea voorlezen, opgericht in Zweden. Uitgezwerven naar andere landen. Maar je gaat toch niet Wikipedia zitten voorlezen in mijn uitzending, Hans? Nee, kom klopt, op. Maar nu is het volgende voor mij. Waarom piraten? Dat is een beetje anti-burgerlijk. Hans, mag ik even wat zeggen? Maar voordat je daarop ingaat, Hans. Ik vind het zo grappig. Iedere keer als ik de Piratenpartij in mijn uitzending heb, daar is er altijd één beller, of bij Primtime, dat mensen dan via de mail konden reageren, was er altijd één mail, ik vind jullie standpunten zo aantrekkelijk, maar waarom de naam Piraten? Want die naam stoot af. Dus ik vind het grappig, want het is, dankjewel, ik kan het bijna weer afvinken in mijn lijstje, wat de vraag zou zijn. Maar ik zal Saskia laten antwoorden en daarna zal ik je zeggen wat ik ervan denk. Ja, inderdaad, deze krijg ik wel vaker, waarom nou die naam? Die naam komt van vroeger in de 18e eeuw had je de boekpiraten. Want toen werden boeken gecensureerd en mochten mensen bepaalde boeken niet lezen. Dus er was een groep mensen die dus toch zorgden dat mensen die boeken konden lezen. Dat waren de boekpiraten. Nou, daar vandaan is de naam Piratenpartij eigenlijk gekomen. Dus dat mensen recht hebben op een vrije informatiesamenleving en recht hebben op alle informatie. En je moet bij het woord piraat... Abraham Kreinsen werd door andere piraat genoemd. De Silvervloot? Piet Hein? Piet Hein werd door anderen als piraat gezien, door anderen als vrijheidsstrijders. Je kan het woord piraat moet je overheen stappen. Want als je even nagaat dat de VVD de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie betekent, terwijl het enige wat de VVD doet is de democratie de nek omdraaien. Als je nagaat dat het CDA betekent Christendemocratisch Appel en het enige wat ze doen is Pieter Omtzigt eruit trappen en die christenhond van Siewert van der Linde 100 miljoen belastinggeld geven om 40 miljoen winst te maken. Dus je moet niet letten, de PVV, die heet Partij voor de Vrijheid, maar is een dictatoriale eenmanszaak die helemaal niet democratisch is. Dus ja, what's in the name? Dus voordat we naar het volgende bellen gaan, moet ik helemaal... Prim is helemaal van slag door de polyamoreuze relatie van Saskia, zegt Jolijn. Nee, Jolijn, ik ben niet van slag. Ik vind het bewonderingswaardig. Go, Prim. Ik weet niet waar je het over hebt, want ik luister pas 5 seconden. Ja, Stijn Hinskens. Ik ga ervan uit dat je de hele uur... Katja de Zwart. Ik duk de go al jaren en van een kloot wil ik ook niets weten. Harde schijven zijn de toekomst. Ja, Katja, maar daarom zijn wij zo vaak op één lijn. Dus dat is wel... Laten we meneer Oliviera op lijn 3 maar doen. Meneer Oliviera, goedenacht. Hallo? Ja, wacht even. Microfoon. Meneer Prem. Meneer Oliviera. Ja, u kent mij toch? Nee. Ja, wacht even. Ik ken u niet, maar goed, gaat u maar vooral door. Mijn vraag is... Ik heb een middel... voor mensen die... reuma hebben. Wat, meneer Oliviera, u heeft een middel voor mensen die reuma hebben? Ja. Maar dan moet u niet bellen naar Zwarte Priet Praat. Maar dan moet u gaan naar de farmacologische dingen of naar de autoriteit voor de geneesmiddelen of zoiets. Nee, ik dacht, als ik met u dat even kan aangeven. Maar meneer Oliviera, als u aan dit programma vertelt dat u middel tegen reuma heeft, dan kan ik u verder helpen, want ik ben niet de farmaceutische industrie of ik ga nu over toelating van middelen op de markt. Ja, oh. Ik heb geen verstand van medicijnen. Dan, ja. moet u maar, dan zou ik u aanraden om een medicijnfabrikant aan te schrijven en zeggen dat u een middel heeft tegen reuma. En als ik u was, zou ik zo snel mogelijk die patent... Want ik ben in Amazone geweest. Ja, maar zou ik, als ik u was, al die middelen maar snel gaan registreren en de patenten erop doen. Maar u belt dus serieus in. U belt serieus in naar Zwarte Priet Praat om 14 minuten over 1 op NPO Radio 1 om te vertellen dat u een middel tegen reuma heeft. Moment. Bitte sehr. Wat zei u? Als ik dus nu, kost het mij geld of moet ik een kwartier te wachten? Nee, het kost u geen geld, want u belt naar het gratis nummer 0800-1121. En dan wil ik even nog iets aangeven. Wat wilt u aangeven? Ik ben van de kut, hè? U bent van de? Van de kut. Wat is van de kut? Dat is Brabant, jurist. Nee, maar wat is van de kut? Ik weet niet wat dat Brabants betekent. Dat betekent Katholieke Universiteit Brabant. Oh, u bent van de CUP, de Katholieke Universiteit Brabant. Ja, ja. Het zou eigenlijk Katholieke Universiteit Tilburg heten, maar dan zou het kut heten. Toen het hebben ze is CUP nu veranderd. Ja, dat snap ik. En, maar omdat u heeft aan de Katholieke Universiteit Brabant gestudeerd, dus... Ik ben ook... afgestudeerd. Maar meneer Oliviera, prima dat u afgestudeerd bent. Maar wat is de relevantie dat u belt naar Zwarte Priet Praat, terwijl we hier Saskia Soller van de Piratenpartij lijsttrekker uit Utrecht hebben? Weet u wat het is, meneer Prem? Ja, meneer Oliviera. U praat te snel. Ik moet snel praten, daarom heb ik zulke hoge luistercijfers, meneer Oliviera. U moet articuleren. Want als ik lang. U praat over de Surinaams. Ga praten. Rustiger, articuleren. Dan vallen duidelijk, mensen. Ik wil niet aangeven. In. Sla. Ik wil u aangeven. En u praat te snel. Als mensen in. Ik ben slaap blij. Erg gezondige avond. Dan luister naar uw programma. Mijn luister. Maar ik moet niet om de Surinaams taalgebruik. Meneer Oliviera, ik doe wat ik wil, want ik ben de opper-Nederlander in het programma. Het is het best beluisterde programma van alle publieke omroepen. En die mensen luisteren omdat ik authentiek ben en praat zoals omdat ik praat. Omdat ik te snel praat. Meneer Oliviera, weet hoeveel mensen blij zijn dat ik zo snel praat? Want het zijn moe van al die mensen die langzaam praten zoals u. Dus u bent het probleem, niet ik. Maar goed, wat wilt u nog besluiten zeggen? Want ik heb nog Frank en Sean, dus die wil nee, ik ook... Nee, meneer Prem. Meneer Oliviera. Ik moet rustiger praten. Ik moet niets, meneer Oliviera. We leven in een vrij land. En ik ben piratenpartij hier. Die zijn voor vrijheid. En moeten moet u bij de katholieke kerk gaan doen. En moeten moet u bij die PVV van, de, nee, van Blondie gaan doen. Ik praat het over. U praat te snel. Maar meneer Oliviera, prima. Dan niet. Moet u sneller leren dat luisteren. U moet sneller leren luisteren. Ja. Ja, gewoon trainen dat u snel gaat luisteren. Ik luister nu. Oké. Okay. Meneer Oliviera, ik wens u verder een prettige nacht. Slaapt u lekker. Doei. Oké, doe Frank maar op lijn 2. Goedenacht, Frank. Ja, goedenacht, Prem. Met Piet Piraat, alias het orakel van de Wallen, alias Frank. Ik vind het allemaal prima. Maar je hebt een hele leuke gast vanavond. En zoals je weet, ik ben principieel piraat, stemmer. Maar Prem, jij hebt toch bij de vorige verkiezingen op zijn... Waarom moet ik niet meer twijfelen over of ik op de piratenpartij moet gaan stemmen? Even wat. Frankie, jij hebt toch bij de vorige verkiezingen op Saïd Assadlu gestemd? Nou, dat was ik wel van plan, maar ik kon mijn stembiljet op het moment suprem niet oh ja, vinden. Dat Prem. Was het. Dat sorry. Was het. Ja. Je had gezegd dat je zou stemmen, maar zoals vaker bij jou, je zegt maar doet niets. Ja. Ja. Maar zijn er eigenlijk nog... dat is mijn vraag aan jouw gast. Haar naam is me even ontschoten. Saskia Soler. Sorry? Soler. Je schrijft S-O-L-L-E-R. Nee, maar die haar O voornaam. Is waarschijnlijk een O met omlaut. Ja, is een O met omlaut. Is een O met omlaut, dus dan moet je de U... Dan wordt het Saskia. Saskia Soler. Ja, Saskia. Nou, Saskia... Je mag ook juf Saskia zeggen, want ze is basisschoolleraar in groep 8. Ja, weet ik, weet klas. Ik. Ja. Ik weet niet hoe lang je luistert sinds... Kan ik, Saskia, zou jij het misschien leuk vinden als ik binnenkort... als er wat minder besmettingen plaatsvinden op de basisschool... een workshop percussie kunnen geven. Gratis en voor niets aan de kinderen. Je hoeft daar niet direct een antwoord op te geven. Ja, we moeten je eerst nakijken of je een bewijs van goed gedrag hebt en of je geen psychopaat bent, Frank. Dat gaat niet zo, maar ze moeten op de kinderen letten. Dan gaat het niet lukken. Dan gaat het niet lukken. Nee, want het ampelenveen dat jij regelmatig naar Zwarte Priet praat belt, zou een indicatie kunnen zijn dat je niet goed bij je hoofd bent. Ja, dat klopt. Ja, zoiets is natuurlijk altijd leuk. Daar heb je gelijk in. Maar Prem, vraag aan Saskia. Zijn er eigenlijk nog meer partijen die ook, zoals jullie, voor het invoeren van een basisinkomen zijn. Ja, in Amsterdam heb je die partij. En volgens mij bepleit de Volt dat toch ook? Je hebt er inderdaad Partij voor Basisinkomen. En volgens mij pleit de Volt er ook voor, hoor. Ik weet het niet zeker, dat moet ik checken. Dan ga ik... Ik weet het niet. Dan weet ik het ook niet meer, Prem, op wie ik moet gaan stemmen. Je woont in Amsterdam. Ik twijfel in Amsterdam tussen Piratenpartij, maar ze zijn samen met de Groenen en die partij van... Wie is de lijsttrekker in Amsterdam? Matthijs Pontier. Oh, Matthijs is de lijsttrekker. Oh ja, maar Frank, luister nou even goed. Frank, je moet even luisteren wat Saskia zegt. Matthijs Pontier, die lijsttrekker was voor de Tweede Kamer, die is, op wie ik heb gestemd, die is ook lijsttrekker in Amsterdam. Ja. Ik vind Matthijs heel erg slim en heel erg goed. Ja, dan zou ik wel op Matthijs kunnen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan ga ik toch niet op Volt stemmen. Dan begin ik ook weer te twijfelen. Ja, gewoon doen. Maar dan moeten we gewoon op Matthijs stemmen. En weet je wie in... Ik woon in Zuidoost, Frank. En weet je wie in Zuidoost op de lijst staat voor de Piratenpartij voor de bestuurscommissie? Nee. Saira Sadlu. Staat op nummer 2. Dat is snel gemaakt. Maar jij woont niet in Zuidoost, dus toen appte ik er. Ik zeg, ben je verhuisd naar Zuidoost? Zegt nee, ze woont nog in Purmerend. Maar ze wil die nummer 1 erin hebben. Maar ik ga dus wel, wat zegt ze, heeft een grote aanhang. Dus ik denk, ik ga voor de bestuurscommissie. Ja, dan ga ik voor de gemeenteraad, luisteraars. Ik twijfelde wat ik zou stemmen. Maar waar woont ze nou, Prem? Want ze in Purmerend of in Amsterdam? Nee, ze woont in Purmerend, maar ze staat op nummer 2 in Amsterdam-Zuidoost voor de bestuurscommissie. En als ze heel veel stemmen krijgt, dan komt die nummer 1 erin. Maar ik denk, laten we de piraten... Dus ik denk dat ik voor de gemeenteraad, waar ik aan de vorige keer op Erik van den Burg gestemd, die is nu staatssecretaris... Voor vreemdelingenzaken, dat vind ik ook nog leuk. Want ik vind Erik een fijne vent. Echt een betrouwbare goede man. Maar ik ga dan voor de gemeenteraad stemmen op Matthijs. Weer een witte man. Ik stem de laatste tijd vaker op witte mannen. Terwijl ik vroeger altijd op een vrouw of een zwarte stemde. En dan ga ik voor de deelraad ga ik op Saira Sadlu stemmen. Ja, de Piratenpartij krijgt 2 stemmen maar van Maar kan Amsterdam. Ik daar dan ook mijn stem op uitbrengen? In Amsterdam zou ik ons niet mee moeten kijken. Jullie hebben toch ook een bestuurscommissie in de binnenstad? Moet je even kijken wie in de binnenstad op je lijst staat. Voor de Piratenpartij. En je stembiljet niet vergeten. Dat gaat veel tijd kosten, Prem. Ja, Frank, en je stembiljet niet vergeten. Ik heb hem nog niet ontvangen. Ja. En aan de deur prikken. Ik heb het nog niet binnengekregen, trouwens. Wat zei je? Wanneer krijgen we die toegestuurd? Ik denk dat je het 1 maart ongeveer in de bus gaat krijgen. Want ze moeten al die lijsten worden vanmiddag ingediend over alle gemeenten. En dan gaan ze al die lijsten checken of die lijsten deugen en al dat soort zaken. En daarna gaan ze komen. Hey Prem, het laatste wat ik nog even kwijt wil. Ja. We zijn allebei jarig deze week. Wanneer ben jij jarig? 3 februari. Oh, dan is Ronnie Carter ook jarig. En mijn neef Steven is 1. En ik ben vrijdag jarig. Ja, ik word 60. En weet je wat erg is, Frank? Alvast gefeliciteerd, man. Dankjewel. Frank, weet je wat erg is? Ja. Ik had dus gezegd... Ik heb een beetje geld opzij gelegd steeds. En ik had gezegd... Ik ga ieder jaar, toen ik 57 werd, zeg ik... Ik ga ieder jaar... dansen op mijn verjaardag. Dus toen hebben we 57ste, was ik op een maandag jarig. Heb ik gewoon op een maandagavond een feestje gegeven. Iedereen vond me gestoord, maar ik hou van dansen. En toen werd ik 58. En toen is mijn kleinzoon, mijn jongste kleinzoon, was gisteren jarig, zondag 30. Dus toen kwam Ciano, toen zei ik, nou, dan ga ik geen verjaardag vieren. En toen kwam daarna, want Nika was net bevallen, maar toen kwam daarna corona. Maar je weet toch... Nee, maar luister, toen kwam corona. Luister nou. Luister nou even, Frankie. Toen kwam corona. Toen dacht ik, oké, dus toen kon ik dus 2021 mijn verjaardag niet vieren. En toen werd ik dit jaar op een vrijdag 60. Dus ik, vorig jaar, booster, alles kwam. Dus ik ben een heel feest gaan plannen met een band en een zaal. En toen was het september, oktober. En toen kwam Omicron. Toen dacht ik, flip, daar gaat hij. En nu dacht ik, oké, ik kan niet dansen. Nee, maar toen dacht ik kan niet dansen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga thuis zaterdag een borrel doen met gewoon lekker eten en drinken. En dan zou ik ongeveer 150. Ik had een lijstje gemaakt van mijn beste vrienden. 150? En toen kwam ik op 150 mensen. En dan nodig ik Rewish niet uit. En dan nodig ik mijn groene vriend Paul Rijman niet uit. Nodig ik Martin Hulshoff. Dus al die technici nodig ik niet uit. Ik heb het beperkt tot mijn 150 matties. En dan mijn beste matties die komen op. Dus ik doe op donderdagavond doe ik met familie. Weet je, dan zou ik alleen matties doen. Alleen, heel veel van die matties... Zitten ook in de politiek. En zitten in, of zijn rechter of zo. En Het dringend advies is nog steeds maar 4 personen op 1 ja, dag. Ja, ik weet het. En je kan dat dringend advies naast je neerleggen. Maar ik wil niet dat mijn matties in de problemen komen. Omdat de buren of zo zeggen... Prim had 150 mensen in zijn huis. Ze moeten allemaal in quarantaine. Ja, tegen het dringend advies in. Dus nu kan ik mijn verjaardag niet vieren. Dus ik ga wel op vrijdag met mijn kinderen eten en mijn kleinkinderen. Dat gaan we doen met mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Want dat vind ik heel leuk. En dan als de vaders met de kleinkinderen naar huis gaan... dan ga ik met mijn kinderen spelletjes spelen. Dus dat vind ik wel leuk. En op donderdagavond komen mijn biologische broer en nicht... en andere niet-biologische broers die komen met mij in klas hebben. Maar het vervelende is, ik kan niet dansen. Dus ik ga waarschijnlijk mijn 60ste verjaardag op zaterdag 4 juni vieren. En dan is het ook weer leuk, want 4 juni is de dag... dat de eerste boot uit India in de monding van de Suriname rivier kwam. Want mijn grootouders komen allemaal uit India. Dus ooit zijn ze naar dingen gaan. Dus dan ga ik op zaterdag 4 juni, dat ik 60 jaar en 4 maanden ben. En dan ga ik allemaal matties uitnodigen. In een grote zaal kwam ik op ongeveer 500 mensen. Want dan ga ik mensen als Paul Sminia ook uitnodigen. Dan heb ik 500 mensen en dan hebben we in de zomer geen last meer. Dus maar dan moet ik wel gaan sparen, want 500 mensen kost dat feest een beetje veel. En dan moet ik ook een goede bed en een goede DJ hebben. En dan wil ik gewoon all night long. Alles erop en eraan. Maar wat ga jij doen voor je verjaardag? Want jij hebt geen matties, hè? Ik ga in ieder geval dansen. Ja, maar jij hebt geen vrienden. Jawel. Ja, hoeveel? 2. Ik denk dat ik 1 mattie heb. Ja, je hebt 1 mattie. Ja. En verder kan niemand je... En heb je vrienden uit de kroeg? Nee. In de kroeg. De kroegen hier in de buurt op de Wallen, die kunnen mij niet luchten. Ja, een heleboel mensen kunnen je niet luchten. Dus het wordt een vrij eenzame verjaardag. Nee. Je hebt gewoon 1 mattie. Als je 1 mattie bij je hebt op je verjaardag, is het meer dan genoeg. Ja. Nee, ik moet echt heel veel. Maar Frank, hoe oud word je? 64. Ik word 4 jaar ouder dan jij, Prem. Ja. Ik heb 4 jaar meer levenservaring. Ja, dat is waar. Maar ik heb 4 jaar meer kennis. Nou. Hey, Frankie, ik wens je een fijne verjaardag. Dankjewel. Ik ben autodidact trouwens. Wat zei je? Autodidact. Autodidact, dat wil ja. ik nog wel even zeggen. Ja, ik heb ook nooit de school van journalistiek gedaan. Maar ik ben de beste journalist van Nederland. Autodidact. Oké, doei Frankie. Hoi, prettige verjaardag. Nou, doe Sean maar, want als we Frankie hebben gehad... dan kunnen we de laatste gek ook nog erbij hebben. Bij Sean weet je het nooit, Saskia. Het kan of een briljante vraag zijn. Vorige week had hij een briljante vraag. Okay. Dus goedenacht, Johnny. Ja, you know my broken me, hè? Wat zei je? You know my broken me. Wil je alsjeblieft Nederlands praten? Saskia, ik heb goed nieuws. Ja, even vertalen voor mijn luisteraars. Sean, even voor mijn luisteraars. Sean wil interessant doen. Hij heeft een liedje van Jean-Claude Macroy. Daar zegt hij in You Know My Broken Me, je kan mij niet kapot maken. Dat zegt Sean. En Sean is heel onbeschoft tegen uw luisteraars. Ik bied mijn verontschuldigingen aan dat hij Sranatonge praat. Een taaltje dat u allemaal niet spreekt. En dat Sean u als luisteraars niet respecteert. Mijn verontschuldigingen. Ik kan ook niet instaan voor elke witte idioot die me inbelt. Maar goed, wat wilde je zeggen, Sean? Dank je. Saskia, ik heb goed nieuws. Wat gaat er gebeuren? Prem die verdient met al die gasten die hij krijgt, verdient een hoop geld. Dat weten we allemaal. En hij gaat nou 10% van zijn honorarium gaat hij aan u geven om voor die kinderen van de klas een piratenfeest te organiseren. Hoe vindt u dat? Nou, dat klinkt supergoed. Maar waarom zou ik de kinderen van de klas een piratenfeest? Leuk, nee, want ik moet geen geld geven aan een school. Als je zegt, als geld je zegt, aan de kinderen. Nee, je geeft geen geld aan kinderen, want daar kan de school die school waar ze les geeft, is een behoorlijk goede school die genoeg geld heeft. En zet het allemaal op Facebook en dat is voor jou ook leuk, Prem. Nee, ik zit niet 60, op Facebook. Je wordt 60 en dat gaat allemaal op Facebook. Nee hoor, Sean, als ik 60 word, gaat niet op Facebook. Niets gaat en op Facebook. En jij als opperpiraat, jij gaat dat feest... Ik ben geen opperpiraat, ik ben opper-Nederlander. Saskia, leuk toch? Nee, maar even, Sean, ik ben geen opperpiraat, ik ben opper-Nederlander. En jouw kinderen leggen uit wat een tikkie is en 150 Ik doe niet aan tikkies. Ik doe niet aan tikkies, ik maak gewoon netjes over. Maar Sean, ik vind wel een goede tip van je. Maar Sean, ik vind wel een goede tip van je. Dat hele ik misschien fijne dan... verjaardag en heel fijn fest. Ja, Sean, ik heb geen feest. Maar ik wou even zeggen, ik heb misschien wel door jouw rare opmerking... moet ik misschien wel geld overmaken voor de Piratenpartij. Ik zal dat wel overwegen. Want ik heb ook voor het kinderfeest. Niet voor dat kinderfeest, leuk. Zodat ze campagne kunnen voeren. Ik hou het in de gaten. Nou, Sean. Ik vind het zo... Het is niet voor mij, hoor. Heb je verder nog iets te melden, behalve deze onzin? Nee, eigenlijk niet. Sean, weet je wat wel het grappig is? Doordat je eerlijk bent, heb ik je voor de verandering niet eruit gegooid. Maar weet je wat? Ik moet over een minuut naar Wilbert. Dan ga ik nog snel naar Henk en daarna naar Wilbert. Dag Sean, dankjewel voor het bellen. Mag ik even Henk op lijn 2? Ja, goeienacht. Goeienacht, Henk. Ik wil graag een politieke partij oprichten als het kabinet weer valt, binnen 2 jaar. En dat heet CP79, het gaat over Gerl op Pichorni. Die ken je wel, hè? Ik versta niets van wat je zegt, Henk. Ben je dronken? Kijk, Gerl op Pichorni? Nee, even, Henk, ben je dronken, want je lalt... Nee, ik sta bij het raam. Nee, je staat bij het raam, maar ik kan je niet verstaan. Het lijkt alsof je... Kan jij hem verstaan, nee, Paul? Nee, niet. Want je zit alsof ik je... Ik hoor jou. Ja, Henk, hallo? Ik hoor jou. Ja, ik hoor jou ook. Maar Henk, ik heb luisteraars en ik heb ze te respecteren. En een lallende, onverstaanbare man is verschrikkelijk slecht voor mijn luistercijfers. En Wilbert Stuifberg komt zo met zijn column. En Wilbert wil dat veel mensen luisteren. Dus dan kan jij het niet alleen voor mijn luistercijfers opfokken, maar ook voor Wilbert. Ja, maar het is heel simpel. Ik wil Zullen we afspreken, Henk? Als je onnuchter bent, bel je terug. Doei. Oké, luisteraars. Het is precies 2:30. En hier is hij dan. De kolom van Wilbert Stuifbergen. Eén goedenacht, luisteraars. Hier uw favoriete ijsbreker in de nacht. Een ijsbreker kan 2 dingen betekenen. Iemand die de stemming positief beïnvloedt, die het ijs zogezegd breekt. Of in het geval van natuurijs, een boot die de ijspret verstoort. Dat laatste merkte ik mee in 1986, toen ik met medeschaatser Renger van de Nieuwkoopse Plassen naar Amsterdam probeerde te schaatsen. We kwamen uiteraard op de Amstel uit, maar bij Uithoorn was de pret voorbij. 2 maal daags ging een ijsbreker door het ijs om de kruidfabriek bereikbaar te houden. Na ijs, nu aandacht voor hout. Daarom weerman Gerrit Hiemstra. Dat komt niet zo vaak voor en sowieso op veel plaatsen in het noordoosten en oosten van het land... Bomen die omgewaaid zijn. Op Internationale Holocaust, herdenkingsdag, 27 januari... zijn 2 bomen definitief omgevallen. De eerste is mijn vriend Hans. Hij kreeg een hartaanval. Hans heb ik zo'n 40 jaar gekend. Net als ik, een dienstweigeraar. En met het hart voor de Oeigoeren en voor de Falun Gong. Hij vocht vooral ook tegen zichzelf. De tweede, bijna een eeuw oude boom die definitief omviel, was Max Moskowitz. Die als Jood diverse kampen overleefde, maar wel voor het leven gebrandmerkt. Ook letterlijk, door zijn ervaringen. Max Moskowitz werd een befaamd strafpleiter die menig crimineel verdedigde. Zoals ook Willem Holleder en Cor van Hout. De Heineken-ontvoerders. De ex-kantoorgenoten van Moskowitz, Geert-Jan Knoops en Carrie Knoops... spraken bij Opeen over het waarom van zijn enorme werkdrift. Hier hoort u Carrie. Want hij zei, op het moment dat ik stil zit, niks doe... dan komt de oorlog terug en dan ga ik kapot. Ik moet... Moskowitz was het levende slachtoffer van de rechteloosheid onder de nazi's. Daarop voortbedurend switch ik nu naar eerder genoemde Geert-Jan Knoops. Hij is onder meer gasthoogleraar internationaal strafrecht aan de Shandong University in Jinan, China. Terwijl Moskowitz tot op zijn sterfbed leed onder de straffeloosheid van Herr Adolf, geeft hoogleraar Knoops een goedkeuringsvignet aan de rechteloosheid aldaar. Moskowitz ijverde voor de zuiverheid van het recht. In China is dat een lachertje. De complete partijtop zit bij wijze van spreken massaal aan het lachgas. Ook professor Dick Swaap, een Joods hersenonderzoeker in China, geeft zo'n vignet van kosher zijn aan de Chinese universiteiten. Universiteiten waar in veel gevallen een medische faculteit is, met transplantatieafdelingen. Medische moord dus, maar daar horen we Knoops en Swaap niet over. Zulke professoren zijn geweldige visitekaartjes voor de Chinese naties. Nog zo'n essentiële groep voor China zijn de sportende meelopers. Het voetvolk zogezegd. Bij dat Olympische feestje. Daarom nu Shinky Knecht, de shorttrekker. Hij maakt onderdeel uit van de doordraaiende machine die Spelen heet. Die machine moet het Chinese volk voorhouden dat er niks aan het handje is. Geen genocide, geen orgaanoogst. Een schouwspel waarin de Nederlandse kabinetten perfect meebewegen. Een dodelijke tango à deux. China leidt, Nederland volgt en de crematoria draaien door. Sinky was te zien in de docu Spelen met vuur. Die vooral focuste op de enorme brandwonden die hij opliep na een ongeluk met het verbranden van hout. Er werd volop ingezoomd op de bloederige benen en de transplantatie van zijn eigen huid. Hier hoort u zijn schaatscoach Jeroen Otter over dat drama. Nou, ik hoorde dat verhaal van zijn vrouw deze ochtend. Ja, dan krijg je gewoon tranen in je ogen. Dat is gewoon vreselijk. En dan zie je echt zo'n kereltje in brand staan. Echt in brand staande mensen. Dat is in Olympisch gastland China standaard na de orgaanoogst. Hoofdonderzoeker van die orgaanoogst, David Kilgore uit Canada, meldt het alles. Soms zijn de geoogste Falun Gong of Oeigoeren nog levend als ze het crematorium ingegooid worden. Scènes waar Moskowitz en zijn collega-gevangenen in Auschwitz hun trauma's aan overhielden. Spelen met vuur, een lekker dubbelzinnige titel. De Spelen zijn in feite een fatale hefboom voor de Falun Gong en andere slachtoffergroepen. Een fatale hefboom, want door het enorme effect van die Spelen naar buiten toe heeft de wereld het gewoon niet meer over het massale moorden. Maar wel over de zogenaamd heroïsche prestaties van Shinki en de zijnen. Naast de professoren, de Olympiërs, zijn ook de mediapresentatoren bloedgeil op al die medailles. Hier een voorbeeld, Margriet van der Linden in M. Ik wens je daar ontzettend veel succes. Ik zie je in staat om gewoon een medaille ook weer te pakken. En na het zien van de documentaire, ik bid ervoor dat je die krijgt. Ik bid ervoor. Dit was naar aanleiding van de docu over de bloederig verbrande Shinki. Zou Margriet ook bidden voor al die verbrande, wandgecremeerde Chinese Falun Gong en Oeigoeren? Slachtoffers als ze daar een documentaire van ziet. Dan nog dit. Die ijsbreker aan het begin, die het ijs kapot ramt. Misschien is dat wel RTL, die de ijspret komt vergallen. Ik had de NOS-directie, maar ook RTL-directeur Peter van der Vorst gemaild. The Voice indachtig. En RTL beloofde me begin volgende week antwoord op mijn verzoek om geen Olympiërs te huldigen. Gezien de wandaden, waaronder ook seksuele aberraties in de Chinese concentratiekampen. Tot slot, bij het begin van de Spelen komen er waarschijnlijk acties in Nederland. Ik zal het op Twitter gooien, zie dan apenstaartje W. Stuifbergen. Dus Twitter, apenstaartje W. Stuifbergen. En nu weer het apenstaartje Prem. Dankjewel Wilbert, tot de volgende week wie je dan weer gaat beledigen. Luisteraars, luister naar het programma Zwarte Priet Praat. Met als gast Saskia Zoeller, de lijsttrekker van de Piratenpartij in Utrecht. Mijn naam is Prim Radakishun. Dit is de 312e uitzending van Zwarte Priet Praat. Het vaste stalker Paul Sminja is weer aangeschoven. Revisital, die niet zit achter de telefoon, 0800-1121. U kunt twitteren naar apenstaart ZPP op hier of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt ook mailen naar Zwarte Priet Praat, apenstaartpownet.tv. En als u belt met 0800-1121, moet u accepteren dat u eruit kan gooien als u te dronken bent om zinnig te klinken of zo. Paul, ja. Wat heb jij gestemd bij de vorige gemeenteraadsverkiezing? Heb ik niet gestemd. Je woont in Almere, Almere toch? Ja. En waarom heb je niet gestemd? Schaam je? Ik schaam me diep. Ja. Daarvoor heb ik wel gestemd. Ja. En wat ga je nu stemmen in Almere? De Partij voor de Dieren. En ja. Nu weet ik het toch niet, want ik moet me nog even verdiepen. Straks al die lijsten bekend zijn en wie er mee gaat doen. Ja. Of welke partij het wordt. En ik hoop eigenlijk dat de Piratenpartij het wordt. Ja, maar je hebt geen Piratenpartij in Almere. Was ik even niet zeker. Maar hoe kan je dan zoeken of ze meedoen? Hebben jullie een site of zoiets? Als je kijkt op Piratenpartij Landelijk. Piratenpartij.nl. Piratenpartij.nl. Ja. Nou, dan staat dan, volgens mij staat er gelijk wie er allemaal meedoet. Serieus? Oh, dat en Utrecht kan, als je praat je dan ga ik duk. Kan je kijken naar utrecht.piratenpartij.nl. Daar staan alle dingen op in Utrecht. Dus ik dacht, ga ik even kijken voor Almere. Luisteraars, ik ga nu live naar de Piratenpartij. Doet mee in Amsterdam in samenwerking met de Groene en de Basisinkomenpartij in Delft, met Stip, Eindhoven, Enkhuizen, Middelburg, Nijmegen, Utrecht. Sorry, niet in Almere. Niet in Almere, oké. Okay. Nee. Dus, oké. Okay. En nou, ik probeer wel altijd een partij te stemmen die wel iets zegt en die wel iets doet. Ik ben een beetje klaar met die landelijke grote dingen. Die heb ik altijd idee van, die zeggen veel. Maar die voeren geen flikker. Nou, ik hoorde Lilian Marenissen bij Wilbert Gené, bij Wilfred Gené, bij de Friday Move. En ik ben een fan van Lilian. Ik vind ook dat het goed bent. Maar ik was zo teleurgesteld over de SP in Amsterdam. Ja. En de afgelopen verkiezingen vond ik dus die digitalisering zo belangrijk. Dat ik zeg, want ik heb altijd SP gestemd landelijk. Maar ik vond de Piratenpartij sympathiek. Maar omdat ik ook met die corona en al die dingen van Hugo de Jonge. En toen dacht ik, ja, er moet echt op dat digitale moet er in de Tweede Kamer iemand zitten die erop hamert. Ja. Net zoals Marianne Thieme over de bio-industrie deed. Zeker, en net zoals Blondie over de islam doet. En vreemdelingen, precies zo moet er iemand zijn die hamert op die digitalisering. Ja. Zodat je het op de agenda krijgt. Ja. Ja. En ik snap maar niet, omdat het is te handig. En die techreuzen, die kopen al die politie. Daarom in Amerika, de Europese Commissie is de enige die er tegen kan doen. Want daar kan je die direct corruperen. Ja. En die techreuzen zijn helemaal niet blij met die Piratenpartij. Dus natuurlijk zullen ze op al die zieke media tegen de Piratenpartij adverteren, toch? Ja. Jullie botsen ook op tegen al die framing van die dingetjes. Ja, zeker. Ja, en, ja. Maar goed, dus jij zoekt zo'n partij. En in Utrecht doen er 7 nieuwe partijen mee? Ja, zijn het er 7? Ja, Voltoet mee in Utrecht, ja. Nieuwe partij. Natuurlijk in Utrecht. Ja, 21 niet. Nee, Forum voor Idioten wel. Forum doet mee, ja. BVNL doet mee. Wat is BVNL? Nederland, dat is de partij van Haga. Oh, Wibram van Haga, van die andere idioot, ja. Die huisjesmelker, die kleine prins Bernard. Ja? Die doet mee, 1 Utrecht doet mee, dat is een Utrechtse partij. Marcello doet mee. De concurrentie is groot. Ja, en ja, dan zeker. In de gemeenteraad zitten ook best wel veel partijen, of een aantal partijen. Ja, ChristenUnie zit ook in de... ChristenUnie zit er, D66, nou, GroenLinks, VVD. Maar GroenLinks gaat verliezen, dat weten we al. Dat GroenLinks was de vorige gemeenteraad. De GroenLinks heeft maar 8 zetels in de Kamer, hè? Ja, in Utrecht hebben ze de vorige verkiezingen het goed gedaan. Waren ze de tweede grootste partij. Ja. VVD was de grootste, toch? Of, nee, D66 was de grootste, daarna GroenLinks, ja? Ja, in Utrecht... Utrecht stemt altijd toch wel aan de linkerkant, tenminste in Utrecht. Ja. Dus dan. Ik vond die VVD'er, de telefoon gaat er weer. Ik vond die VVD'er die voor de provincie Utrecht zat, een heel leuke man. Die lijsttrekker van de VVD voor de provincie Utrecht. Wat ik echt een ontzettend leuke vind. Maar het is vaak, ik vind VVD'ers vaak ontzettend leuke mensen. Dus dat is zo. Ik vind echt. Nee, het is echt waar. Ik vind. Kijk, Queenie Rajkowski, die nu Tweede Kamerlid was. Ja, die was in Utrecht, was nummer 2 4 jaar geleden. Ja, ja, mevrouw Tijleman belt, Remis. Ja. Ja, die was tweede daar. Even kijken, Willem van Opheusden. Maarsen, maandag 31 januari, beste Prim en Saskia. Inmiddels 4 jaar bezig een evenredige wijze van gelijkstemmen en kiezen te mogen testen. Oh, Wim van Opheusden, ja, die heeft me ook al een keer gestuurd... alle bestaande landelijke, regionale en zelf plaatselijke politieke partijen zien dat als een bedreiging. De landelijke lijsttrekker van de Piratenpartij vond het als enige een goed voorstel. Inspiratie betekent ideeën en energie om iets te doen. Ingeving, bezielingen, enthousiasme, niet geïnteresseerd zonder ideeën. Graag contact met lijsttrekker en Saskia over kunnen toelichten. Wim van Opheusden. Weet dit alsjeblieft voor Oudheusden. Weet dit voor me alsjeblieft aan Saskia geven. Saskia, ja, deze meneer Wim van Oudheusden heeft een heel plan geschreven... hoe stemmen veel beter kan. En dat heeft hij ooit voor me gegeven. Maar ik dacht, ja, wat moet ik ermee? Dus hierbij geef ik dat aan jou. En dan gaan we nog even voordat we naar Janus gaan. Ja. Mevrouw Tijleman. Oh, die heb ik lang niet gesproken. Uit Limburg gaan we even in de uitzending halen. Moet ik even mijn koptelefoon doen. Doe je lijn 1, mevrouw Tijleman uit Limburg. Dag, mevrouw Tijleman. Dag. Ik wil de Prem van harte feliciteren bij voorbaat. U weet, aan hem denken op die dag. Mevrouw Tijleman, u weet dat u niet vooraf mag feliciteren, hè? Brengt ongeluk. Oh, dat wel, is... Wel achteraf. Ja, oké, gaan we doen. Maar ik vind het heel lief dat... Maar weet u wat het leuke is, mevrouw Tijleman? Het is omdat Frank erover begon te praten. Maar ik moest echt ineens denken aan hoe erg ik dansen mis. En mijn verjaardag was altijd de reden om te dansen. En nu kan je gewoon niet dansen. Ik baal echt. Ik heb vorig jaar wel gedanst, ook bij Steve. De laatste dansie was voor de lockdown bij mijn vriendje Steve. Montrose, die ook een keertje gast was in dit programma. Dus was bij Steve Montrose. Die werd ook 60, was 60 geworden en zijn bedrijf bestond. Heb zo lekker gedanst. Oh, echt waar. Maar op 1,5 meter afstand kan je met elkaar dansen. Ja, maar kijk, ik zal wel met mijn kleinkinderen dansen vrijdag. Maar het gaat erom, u weet echt, een dansvloer, een band. Ja, natuurlijk, dat snap ik. Ja, en dan ga ik altijd met de band vals meezingen met die hindi-popliedjes. Want ik zing heel vals, maar het is mijn feestje, dus ik mag vals zingen. En dan ga ik al die hindi-popliedjes straks te schreeuwen en te springen en te blaren. En dan wanneer de band pauze heeft, dan komt er disco en salsa en al die andere dingen. Maar de band speelt alleen hindi-pop, slow en hot en that's it. Dus dat mis ik wel een beetje, maar goed. Maar heel lief dat u belt. En hoe oud wordt u dit jaar? Ik word 88. U wordt 88 en still going strong. Still going strong. En ik zal aan je denken die dag en een gebedje voor je zeggen. All the best, hè? Dank u wel, mevrouw Telemann. En ik ben heel lief van u dat u belt. En slaap zo meteen lekker. Oké. Okay, dan mevrouw Telemann. Dit is zo'n lieve vrouw uit Limburg. Echt een hele lieve vrouw. En die wordt 88, hè? Onvoorstelbaar. Gewoon luisteren om 1:30 s'nachts. Ja, mooi. Ja, maar ze vindt dit programma ook leuk. En weet je dat dit programma... Ik heb een heleboel radioprogramma's gemaakt. Maar hier word ik het meest aangesproken. Vooral door ouderen. En die zeggen van Prim, je hebt me wakker gehouden. En dan is er een man, een vriend van me. Die, weet je ook alweer, ik kom zo op zijn naam. Die zag ik. Hij zegt, Prim, mijn vrouw luistert altijd naar je. En dan gaat ze me de volgende ochtend vertellen wat voor onzin je allemaal hebt gezegd. Oh ja, en zijn vrouw heet Beatrix, dus ze weet wel wie ik bedoel. En dan zegt ze, dan weet je wat Prim weer heeft gezegd. En dan zijn er, dus daar kom ik over om mensen tegen. Kleurbang uit zwart, wit, geel, alle kleuren, zei ze. Dan komt er een oude man, die man zegt, Prim, je bent verschrikkelijk. Ik zeg, waarom? Hij zegt, ja, mijn vrouw ligt niet naast me, want ze wil die radio aan. Maar dan kan ik niet slapen. Gaat mevrouw beneden liggen, beneden zitten om naar jou te luisteren. En dan drinkt ze altijd een glaasje sherry of twee. Want ze vindt het zo heerlijk om naar jouw entertainment. Dus ik word door dit programma het meest aangesproken. Omdat die mensen gewend zijn aan gezapige radio. En nu is er een programma vol met energie. Tussen 12 en 2. En ze vinden het leuk. Want dan slapen ze ook nog uit. Die oudere mensen vinden het heerlijk. Want die hebben toch last van slapeloosheid. Die denken dan, nou, gaan ze wat later slapen. En dan zijn ze een beetje uit hun doen maandag. En dan, dus het is allemaal heerlijk. Oh, en ik, leuk. Ja, en ik vind ook... Kijk, ik ben blij dat je mijn gast bent, Saskia. Want ik vind ook dat je tussen 12 en 2... een heleboel mensen luisteren overdag niet naar de radio. En we denken alleen maar dat de spitstijden ertoe doen. Maar tussen 12 en 2 moeten mensen ook goede gasten hebben. Ja. En ook voor goede onderwerpen praten en dingen die ertoe doen. En dat vind ik altijd zo jammer dat mensen denken dat nachtradio nergens over moet gaan. Terwijl ik vind dat het ergens over moet gaan. We gaan naar onze dichter Janus. Ik ga die koptelefoon die opdoen, dan krijg ik gewoon op de box. Toch, dames en heren, hier is hij. De man voor wie heel veel vrouwen, met name uit Brabant, wakker bleven. Omdat hij zo'n lekker ding is. En ze zijn stem moeten hebben gehoord voordat ze kunnen gaan slapen. Hier is mijn vriend uit Rotterdam. Die verschrikkelijk mooi kan remelen en kan dichten. En zonder hem is dit programma niets. Hier is hij, Johannes van Gogh, Janus. Hilversum 1. De Piratenpartij verdient een nieuwe naam. Die moet onder een andere vlag gaan varen. Een club met zoveel goede punten moet toch ooit eens zetels halen? Misschien is het een idee. Ik bedoel, je kunt het eens proberen om je politieke idealen niet meteen met zeerovers te associëren. Piraten stelen eigendommen, schepen en hun vrachten. Piraten ripten vroeger dvd's en hielden van verkrachten. Boekaniers die namen van anderen en deelden dat niet met de armen. En als je dat niet aanstond, dan kreeg je een sabel in je darmen. Ik heb een bijeenkomst van uw partij meermaals gezien, want ik kom nog wel eens in de landen. Maar nergens zag ik enteraars aan scheepstouw slingeren met een mes tussen de tanden. Piraten geven niets om privacy en internetwetgeving. Piraten geven meer om rum en schatgravingsbeleving. Verlies die naam, ik smeek het u. Niet te lang tegen verzetten. De Partij voor de Dieren heet toch ook niet de Partij voor Vleeskroketten? Verander nu uw naam nog en er gaan mensen op u stemmen. Anders gaat die boot weer lek en dan blijven we maar zwemmen. Geweldig, groeten aan het meisje. Klinkt alweer een beetje beter, want ze is alweer terug. Ja, ze is terug. Nee, die was geweldig. Hey, groeten terug. Dankjewel, vriend. En weet je al wat je gaat stemmen? Ik ga lokaal stemmen. Wat? Leefbaar Rotterdam. Nee, ik zag dat een partij was tegen de armoedebestrijding. En dat vond ik een aardig idee. Oh ja, dat is het voor de armoedebestrijding. Nee, er tegen. Ja, nee, ervoor. Ja, tegen de armoede en voor de armoedebestrijding. Zo zat hij. Je bent heel erg scherp. Doei, doei. Doei. Oké, thanks. Oké, en aankomt lopen. Mirte van der Drift. Welke microfoon wil je pakken, Mirte? Die zo meteen van 2 tot 5, tot 2 tot 4. 2 tot 5 maar liefst. 2 tot 5 gaat presenteren de nacht op 1, toch? Ja, de nacht van de KRO en CRV. En dan is elke dag een andere omroep. Ja. En wij beginnen de week altijd. Ja, nee, want jij doet ook voor de NTR. Jij doet voor 2 omroepen. Maar liefst 2, ja. Jouw favoriete omroep, de NTR. Ja, daar ben ik begonnen met Primtime. Ja, ja, met de bus. Ja, met Primtime TV. Oh, TV. In 2002. Dus ik ga dit boeken zo aan je geven. Saskia, daar staat mijn verhaal in van hoe de NTR me heeft uitgebuit. Als ik dan even iets vertel, dan kan je rustig iets opschrijven. Ja, jij mag me vertellen. Want ik vond vorige week ook weer leuk. Ja? Ja. Over poëzie. Ja. Ter gelegenheid van... Ja. Oh nee, vorige week maandag. Was geen poëzie. Was donderdag. Vorige week maandag. Oh, had je die man van... had een wetenschapper. Ah, waar ging het nou over? Xavier. Ja, Xavier. Xavier. En het was Xavier. En wat ik het interessant vind, want toen ging het over gedroogd Xavier en al dat soort dingen. Ja. Maar ik had ooit een kerstdiner. En toen heeft de dichter, een neefje van Diana, die ging koken. En die had zeewier. En sindsdien eet ik wat vaker zeewier bij dingen en zo. Ja. Dus je zei dat dan, je het kende, vond ik, ja. Dat vond ik heel interessant. Maar wie heb je vannacht? Je hebt geen raadsel. Je wordt lui. Doe je een raadseltje? Nee, je wordt lui. Maar zeg maar, wie heb je straks? Zometeen komt boswachter. We gaan het hebben over natuur. Hij is de boswachter ecologie van Staatsnam van de Biesbos. Ja. Hij was de jongste boswachter van Nederland. Met 21 jaar begon hij. Ik heb hem op televisie gezien in een reportage toen bij de Biesbos. Hij was helemaal hot. Helemaal hot. Ja. En hij gaat zijn geliefde Biesbos verruilen voor de Wadden. Hij gaat naar Texel. Oké. Dus daar gaan we het over hebben. Heeft hij inmiddels al een vriendin? Ja, en kinderen. Oh, want ik weet dat hij helemaal hot was. En iedereen bijna boswacht te zoeken vrouw kunnen doen. Echt? Ja. Je moet hem maar vragen. Want was volgens mij de NTR ook die had hem gehad. Hij was helemaal, want hij zal nu ergens in de 30 zijn, something. Ik denk dat een jaar of 10 geleden was hij helemaal hot op televisie. Echt waar. Toen is het je helemaal ontgaan. Maar goed, dat ga je doen. Dat zo meteen. En dan is hij gewoon tot 5 uur. Nee, hij komt het eerste uur. Dan ga ik met hem in gesprek. En daarna mogen mensen vragen stellen. Ja. Inbellen, reageren. Oh. Zeggen of ze het leuk vonden of niet. Of misschien weten ze wel iets over Texel. Wat hij echt moet weten voordat hij begint. Ja. Een tip waar je het best vogels kan kijken. Dat mag allemaal zo meteen. Oké, en wat heb je daarna? Daarna gaan we allerlei verschillende onderwerpen. We gaan het hebben over de transfermarkt van voetbal. Het is de laatste dag. Met wie? Vandaag aan de telefoon met een sportmarketeer. Oké, niet Frank van der Walbaken? Nee, Ruud. Ruud van der Knaap. Oké, Ruud van der Knaap. Ja, want het was de laatste dag, hè? Ja. En, wat een geld gaat daarin om. Ja, wat geld gaat er in sport om, Mirte. Je moet maar kijken, als je die sportprogramma's gaat maken, dan schuif je aan, moet je kijken wat ze daar verdienen. Ja, we hebben verkeerd beroep gekozen. We willen informatie, daar zit altijd meer informatie in. Informatie is niet sexy dan, of zo? Nee, informatie is totaal niet sexy. En weet je wat, je gaat stemmen bij de toekomende gemeenteraad. De gemeenteraadsverkiezing in Utrecht. Oh, ja. Kijk, de piratenpartijen. Dus jij kan ik zit erover na te denken. Naar aanleiding ook van het gesprek over transparante gemeenten en zo. Dat zijn natuurlijk wel belangrijke waarden, vind ik ook wel. Ja. Piratenpartij stond niet op mijn shortlist eigenlijk. Maar... Nee, dat hebben wel meer mensen. Maar daarom is het ook goed dat we erover hebben op de radio. Ik stem bijna elk jaar iets anders voor de gemeente. Maar dat vind ik ook leuk, want ik stem op de partij die op dat moment voor mij het beste uitkomt. Ja, iemand die je aanspreekt, die hoog staat op de lijst. Nou kijk, dus ik twijfelde om in Amsterdam tot Piratenpartij, maar omdat Matthijs, die was ook hier in de uitzending, die vond ik geweldig en die heeft ook nog ICT gestudeerd, hij is gepromoveerd. Ja. Dus ik denk, ja, als zo iemand die deskundigheid, want ik vind het van belang dat we meer, misschien moet je wat meer doen met ICT in de nacht en ook overdag in die programma's, de ICT-veiligheid. Met privacy of welke aspect? Het gaat verder naar privacy. Het gaat erom dat we niet bewust zijn. Kijk, zoals we wel bewust zijn dat we onze portemonnee niet moeten laten slingeren. Zijn we ons niet bewust dat we bij ICT zoveel laten slingeren. En als je dan kijkt naar Slimme Stad en dat soort dingen. En dat zegt ze net in Utrecht, dat hele Slimme Stad project. En hoe slaat Utrecht de data op? En al dat soort dingen wil ze gaan. Ik weet dat zelf ook niet, dus daar wil ik graag... Dat gaat ze dus in Utrecht doen. Dus Mirte, zeg het voor, zeg het voor. Nou, veel succes, breek een been zo meteen. Dank je wel. En ik vond het heel leuk toen je iets van tevoren verzinnen. We gaan de laatste beller doen, Martine. Dat is goed om te weten. Ja, dat ik vind ik het mee. Echt leuk. Het is gewoon leuke radio. Hè. Je helpt me mijn luistercijfers omhoog met dat soort onzin. Doe Martine op lijst 1 als laatste. Doei. Martine, goedenacht. Je bent de laatste beller. Zeg het maar. Goedenacht, wat een eer dat ik in uw programma mag komen. Ik ben helemaal blij. U maakt mij helemaal blij dat ik tenminste een leuke vrouw als laatste beller heb. Ja, want ik ken heel vroeger de boswachter in de Biesbos. Oh. Dat was meneer Vrij. Oh, hoor je dat, Martine? Mirte, kom even luisteren. Zet de koptelefoon op. Martine kende de vorige boswachter in de Biesbos. Ja. Dat was meneer Vrij. Ja, die kent Thomas ook heel goed. Ja, ga maar door, Martine. Dan moet je zo meteen naar Mirte gaan bellen. Vanaf hoe laat kunnen ze bellen, Mirte, bij jou? Dan bel ik wel even terug. Dan wens ik je een goede nacht. Ja, Martine, vanaf hoe laat kunnen ze bellen bij jou? Meteen na het nieuws van 3 uur. Oké, maar dan zit die boswachter er nog. Ik moet nog een uurtje wakker blijven. Maar zit die boswachter er dan? Ja, die blijft nog een half uurtje zitten. Okay. En dan, Martine, gaan dan moet je meteen na het nieuws van 2 uur bellen. Want dan kan je alles vertellen aan die boswachter. Belde je daarvoor? Ik belde gewoon omdat ik niet kon slapen en ik zette het programma aan en ik herkende jouw programma en ik dacht, leuk, bellen. Ja, goed van je. Luister, zodra je nu kan slapen, altijd bellen. Welke stad woon je? Dankjewel. Welke stad woon je, Martine? Ja. En welke... In Middelburg. Middelburg, daar doet de Piratenpartij niet mee. Maar bel je dan meteen na 3 uur naar Meerte, dat is leuk. Ja, heel wat leuk. Volgens mij doen ze daar wel mee. In Middelburg, de Piratenpartij... Uit Middelburg, heel makkelijk. Martine, de Piratenpartij doet, even kijken, wel mee in Middelburg. Sorry, ik geef verkeerde informatie. Ja, in Middelburg doen ze mee, dus je kan stemmen op de Piratenpartij. Ik zal me in hun verkiezingsprogramma verdiepen. Ah, fijn. Ja, dat is heel erg leuk. Oké, nou Martine, dus dan horen we, luisteraars, als u naar Radio 1 blijft luisteren naar Mirte, dan hoort u Martine over een uur, precies na 3 uur, dus over 1 uur en 5 minuten. En dan gaat Martine alles vertellen wat ze weet over de vorige boswachter van de Biesbos. Heb je ook seks met hem gehad in de Biesbos? Niet vertellen, dat gaat ze u vertellen na 3 uur in het programma van Mirte. Dan hoort u alle dirty details. Nou, we zullen wel zien wat het wordt. Oké, Martine, we houden luisteraars in spanning. Luisteraars, seks, drugs en rock'n'roll in de Biesbos. Zo meteen na 3 uur bij Mirte van de Drift in De Nacht op 1. Met Martine uit Middelburg. Het wordt heel spannend. Doei, Martine. Niet in slaap vallen, hè? Oh, Martine? Oké, doei. Ja, niet in slaap vallen, zo. Saskia, de 2 uren zijn bijna om. Paul, als jij nou even een samenvatting geeft van wat allemaal gezegd is. Ah, mooi. Nee, Saskia, is er nog iets wat je kwijt wil? Want we gaan zo naar de afronding. En dan kan ik ondertussen mijn opdracht voor je schrijven in dit boek. Dus ga je gang. Stem piraat, nee. Geef eens een goede reden om op jullie partij te gaan stemmen. Een goede reden om op onze partij te... Ik woon in Utrecht en ik zit daar in Utrecht-Zuilen. In een huisje, huurdershuisje. Op wie moet ik stemmen? Op de Piratenpartij Utrecht. En waarom op jouw partij? Of als je meer wil weten... Of zo. Nou ben ik het helemaal blackout gewoon. Echt. Blackout. Als je gewoon wil zorgen voor digitale veiligheid, moet je stemmen. Als je wil zorgen voor digitale veiligheid, moet je stemmen. Ja, en gewoon naar de Piratenpartij kan beginnen om nog veel meer nieuws te creëren en zo. Nou, ik moet naar de afkondiging. Ik ga je bedanken. En als de afkondiging begint te lopen, start het liedje maar. Dan krijg je zo het boek. Saskia Soler, hartstikke bedankt. Ja, dankjewel dat ik hier mocht zijn. Ik vond het een ontzettend fijn gesprek. En ik heb tenminste ben wat wezer geworden. En ik vind dat juf Saskia het verdient om in de gemeenteraad te komen. Dus ik hoop dat juf Saskia straks naast juf ook gewoon gemeenteraadslid in Utrecht wordt. Ik hoop het ook. Je weet dat ik alle kandidaten die te gast zijn geweest ga bellen. De zondag na 16 maart om te kijken, de maandagochtend, om te kijken of je erin bent gekomen. Dus sinds de muziek al gestart. Oh ja, die is al gestart. Nou, dan moet ik daarvoor. Dus hartstikke bedankt. Paul, ja, tot de volgende keer. Oké. Dit Paul-programma werd gemaakt door techniek Matthijs Lucas. Een telefoon, webcam, social media, regieassistent, Revisie Taldien. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoeker, presentator. Kortom, het brein achter dit programma